الله وبركاته. إن الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون، دوزانغو وإسلام أمباو محضورية katika hinohili la muhadhara. Kwanza tusema kwamba ni wajibu wetu kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kuweza kutukusanya katika eneo hili, sisi ambao tumetoka mbali au kufika hapa tukaweza kukutana na nyinyi ndugu zetu Waislamu wa hapa Muleba katika mkoa huu wa Kagera. Bila shaka makutano haya baina yetu sisi na nyinyi yamekuwa kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala, na tunaomba yawe yanamridhisha yeye Allah tabaraka wa taala, tuweze kujipatia fadhila na thawabu kutoka kwake, kwa sababu tumekutana kwa lengo la dini. Basi iwe kwamba makutano yetu ni kwa faida ya dini na kwa maslahi ya dini, na haya yaliyotukutanisha hapa yawe ni kwa maslahi ya Uislamu na Waislamu. Na Allah asijalie kwamba makutano yetu ni kwa shari na fitna, bali yawe ni makutano ya kheri na baraka na manufaa kwa Uislamu kadhalika na Waislamu. Waislamu wote, bali wanadamu wote, wana wajibu na ulazima wa kuifuata haki, kwa sababu alhaqu ahaqu an yuttaba, haki ndiyo inayostahiki na ndiyo iliyo na wajibu wa kufuatwa. Alhaqu ahaqu an yutaba, haki ndiyo iliyo na wajibu wa kufuatwa. Kwa hivyo basi, haiwi sawasawa kwa Muislamu anayemwamini Allah tabaraka wa taala na siku ya mwisho kuikataa haki. Na kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakamzuia mwanadamu kufika katika haki. Viko vitu vingi ambavyo vinaweza kumzuia mtu asijue haki na kuifuata haki. Pamoja na kwamba haki ndio iliyo juu na iliyo na nguvu, lakini kuna vitu mbalimbali vinaweza kumfanya mtu asiweze kuijua haki. Kwa lugha nyingine tunaweza kuita kwamba vitu hivyo ni as-sawarifu anil haqq, ni vitu vyenye kumkinga mtu kujua haki. Miongoni mwa vitu hivyo ni ujinga. Akiwa hajui, kuna uwezekano mkubwa kabisa wa kuikataa haki. Al-Imam Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullah ta'ala, katika kitabu chake Hidayatul Hayara fi Ajwibati al-Yahudi wa al-Nasara, yeye anatuambia, anasema: والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، فمنها الجهل، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعادى هذا. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نبيا، sababu ambazo zinawazuia watu kuijua haki ni nyingi mno. Ziko sababu nyingi mno. Al-asbabu al-mani'atu min qabuli al-haqqi kathiratun jiddan, sababu zinazozuia kuikubali haki ni nyingi mno. Kamina halijani, moja katika sababu hizo ni ujinga. Kisha akasema hadha sababu, na sababu hii ya ujinga, huwa alghalibu ala akthari nufus, ndio sababu iliyoenea kwa watu wengi. Watu wengi hawajui. Kisha akasema fa inna man jahila shay'an adahu, yule ambaye kitu hakijui siku zote anakifanyia uadui, anakipiga vita. Wa ada ahla, na anawapiga vita watu wake kwa sababu ya kutokujua. Kwa hiyo ili uweze kuijua haki, lazima uitafute haki na ujifundishe haki ni ipi. Lakini ukiwa umetosheka na ukazembea, ukawa huna haja ya kutaka kujua, huwezi kujua haki. Na ndio maana al-Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullahu ta'ala katika mafunzo ya Ahlusunna wal Jamaa anasema katika kitabu chake qatfu thaman fi aqida ahli al-athar, anasema innama ya'rifu al-haqqa man jama'a khamsata awsaf, anaweza kuijua haki yule aliyekusanya sifa tano. Mtu mwenye sifa hizi ana uwezo wa kujua haki. Kisha akasema al-ikhlas wal-fahm wal-insaf ورابعها وهو أقلها وجودا وأكثرها فقدانا التحري في معرفة الحق والدعوة إليه. vitu vitano. Anasema al-Imam Siddiq Hassan Khan rahimahullahu ta'ala, anayeweza kuijua haki ni yule aliyekusanya sifa tano. Sifa ya kwanza, awe na ikhlas, jambo analolifanya na analolisema au maneno anayoyasikiliza, basi ahakikishe kwamba anafanya au kusikiliza au kusema kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala na si jambo lingine. Kwa hiyo awe na ikhlas. Jambo la pili ni ufahamu. Mtu awe na uwezo wa kufahamu maneno. Lakini ikiwa hana uwezo wa kutambua mambo, anaweza akashindwa kutofautisha baina ya sawa na makosa. Lakini akiwa na ufahamu, anaweza ikamsaidia kujua haki. Jambo la tatu ni insafu, uadilifu. Mtu kuwa mwadilifu kwa watu na maneno yao, akayachukua maneno kama yalivyo na akaelewa kama yanavyotakikana kueleweka. Insafu, uadilifu. Kwa sababu ukikosa uadilifu, ina maana unaweza ukamchukia mtu kwa sababu ya chuki binafsi. Na Allah amekataza, anatuambia kwenye Qur'an, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrab lit-taqwa. Isiwapelekeni nyinyi bughdha na chuki za kuwachukia watu ikawa hamfanyi uadilifu. Fanyeni uadilifu, kwa sababu kufanya uadilifu ni jambo linalopelekea na lililo karibu zaidi na uchamungu. Kwa mtu atakikana awe muadilifu kwenye nafsi yake na awe muadilifu kwa watu wengine. Kwa hiyo sifa ya tatu hii, akiwa na sifa hizi tatu, kisha sifa ya nne, akasema sifa hii inakosekana kwa watu wengi. Na watu wengi yani sifa hii watu wengi wanayo na ni wachache ambao imewakosa sifa hii. Au ni wachache waliokuwa nayo sifa hii na wengi hawana sifa hii. Naam. Sifa gani? Akasema ni mtu kuwa na pupa ya kutafuta haki. Watu wengi hawataki kusikia, yani kuwa na ile kufuatilia kwamba kuna sehemu ya kitu gani, lipi la sawa, hebu kwanza niangalie, hebu nisikilize. Watu wengi hawako namna hiyo. Hawana ile ghera na pupa ya kufuatilia mambo ya haki. Wanatosheka na ujuzi wao, wanatosheka na maneno ambayo pingine hayana msingi wowote. Jambo la tano, ukishajua na ukishakuwa na pupa ya kutafuta haki, pia vile vile uwe una ghera ya kuitawanya haki ile. Bila shaka Allah atakuthibitisha katika hiyo haki. Kwa hiyo tunasema katika vipingamizi au katika vitu vinavyowazuia watu wengi kujua haki ni ujinga, kutokujua, na watu kutopenda kujitaalamisha. Kwa hiyo nakuwa dini zao na imani zao zimeshikiliwa na baadhi ya watu mikononi mwao. Vile wanavyotaka hao ndivyo watakavyokubali wao. Na sisi tumepewa akili za kuweza kutafakari maneno na kuangalia na kupima katika mizani na akili tulizokuwa nazo, kuona kwamba huu ni ukweli na huu ni uongo. Na alhamdulillah tumezaliwa wote tukiwa huru wa ungwana, na wala hatukuzaliwa sisi watumwa. Sasa pia vile vile katika vitu vinavyowazuia watu wasiweze kujua na wasiweze kufika katika haki ni baadhi ya viongozi ambao si wa kweli, wenye kutumia propaganda kwa maslahi yao binafsi. Na haya yalifanyika. Ukisoma kwenye Qur'ani utakuta mbinu kama hizi zilitumika kwa zama za kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati Mtume bado yuko Makka sallallahu alaihi wasallam, na akifanya bayani kwa watu, akiwabainishia wahi min Allah, na yale maneno anayozungumza yalikuwa ni maneno ya haq ambayo washirikina wa Makka hawakuweza kuyakabili kwa hoja. Kwa hivyo basi wakaona kwamba kutokana na hali halisi ilivyo, itakuwa ni vibaya, yani vigumu kukabiliana na hoja dhidi ya hoja anazozitoa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakaanza kufanya kampeni moja ya hatari. Kampeni walikuwa wakiifanya, Allah anasema kwenye Qur'ani, waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Makafiri wa Makka na washirikina wa Makka walikuwa wakipeana habari hizi wakisema, msisikilize hii Qur'ani na ifanyieni fujo hii Qur'ani isisikizwe ili mpate kushinda. Kwa hiyo wakawa wanataka kuwahami watu wao kwa kuwafanyia kampeni wasisikilize Qur'ani. Msisikilize kabisa, Muhammad ni mchawi. Msisikilize kabisa, Muhammad ni mshairi. Msimsikilize, Muhammad ni kuhani. Msimsikilize, Muhammad ni kadha kadha. Muhammad anawatukania wazee wenu, maneno yake yanawatukana wakubwa wenu. Muhammad anawaona nyinyi ni wapumbavu, hamna ufahamu, hamuelewi, na kwamba nyinyi mlikuwa katika upotofu, wanapiga vita mila za baba zenu. Wakawa wanatia maneno ya propaganda dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasma'u li hadha alquran, msisikilize hii Qur'an. Tena wakasema walghaw fihi, naifanyieni fujo. Ikiwa maneno yataka kusemwa, basi nyinyi pigeni makofi, wengine wapige furugu, wewe kelele kabisa, watu wasisikie. La'allakum taghlibun, mkifanya hivyo huenda mkashinda. Kwa hiyo hapa wanatafuta ushindi wa nguvu, na wanadhani kwamba kwa vitendo vyao hivyo viovu wanaweza kushinda, kuishinda haki. Na kuulizeni swali, je, kwa sera hizo walizokwenda nazo makafiri wa Makka kwa wakati huo ili kuizuia haki, waliweza kushinda? Na kwa hiyo Qur'ani haikuwafikia watu? Watu hawakuelewa? Bila shaka watu walielewa na wakaingia katika Uislamu afwajan, makundi kwa makundi. Allah tabaraka wa taala ametupa neema sisi wanadamu, neema ambayo hakuwapa wanyama, ndege, samaki, ng'ombe, kuku, hakupewa neema hiyo. Nayo ni neema ya akili, ya kufahamu na kuwa na akili ya kuweza kupambanua baina hili na hili, hiki ni cheupe na hiki ni cheusi, hii ni haki na hii ni batil, huu ni ukweli na huu ni uongo. Wanadamu amepewa maarifa na akili ya kufanya hivyo. Na haki namna Allah alivyoiumba, fa inna ala alhaqi nuran, juu ya haki kuna nuru, kama anavyosema sahabiyun jalil Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu. Muadh ibn Jabal sayyidul ulama anasema kwamba juu ya haki kuna nuru. Sasa inakuwaje leo mtu anaweza akasimama msikitini, kwenye magenge ya watu na sehemu mbali mbali, akiwatahadharisha Waislamu msisikilize, na Waislamu wakasema kweli hatusikilizi? Kwa nini watu wanafanywa ni watumwa katika akili? Kwa nini watu hawana uhuru wa kusikiliza na kupambanua? Au sisi tunafanya mambo ya kiini macho, ukishawaambia watu basi maneno yakishaingia tu, basi wanabadilika, wanakuwa yani hawana uwezo wa kutafakari na kufikiria. Kwa nini tunawadharau watu kwa kiasi hicho? Kwa nini tunadharau neema aliyotupa Allah tabaraka wa taala ya kuweza kupambanua baina ya haki na batili? Kwa nini watu wanasikiliza propaganda na kauli za upande mmoja, wasitaki kusikiliza maneno na wakayaweka katika mizani ya sawasawa? Sasa hali hii ilikuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si zama zake tu, bali hata enzi za Nabiullahi Nuh alaihi salatu wassalam na mitume waliokuja baada yake, hali ilikuwa hivyo. Lakini waliofanya hivyo hawakuweza kufaulu. Na sisi tunaamini wale ambao wanakwenda na sera kama hizo kwa lengo la kutaka kuizuia haki na kuwapiga vita watu wa haki wanaozungumza maneno ya kweli, tunaamini kwamba hawawezi kufaulu kwa sera zao hizo. kwa sababu mwanadamu ameumbwa katika mapenzi ya haki. Ndi fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha, ndio maumbile ya Allah ambayo amemuumba mwanadamu juu ya maumbile hayo. Kwa hiyo katika kampeni hiyo ya Makka alikuja mtu siku moja, mji wa Makka. Sanadidi Quraishi, wale wakuu wa Makuraishi na vigogo vya Kikuraishi katika mji wa Makka, wakawa wanafanya kampeni. Kila anayekuja Makka mgeni anaambiwa, umekuja mji wa Makka, lakini tahadhari, pana kijana mmoja hapa sasa amekuja na fikra potofu, amewacha dini ya baba zake, ya wazee wake, analingania kwenye upotofu. Kwa tunakuomba usimsikilize kabisa. Kwa hiyo bwana mmoja yule alipokuwa akiambiwa maneno yale, akaona ni maneno ya hatari, huyo kijana ni mtu wa hatari sana. Sasa mimi kwa salama niweke pamba kwenye masikio, nisikie kabisa habari zake. Na kuanzia hapo akaanza kumchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akatia pamba zake, akaenda kwenye Al-Kaaba, pana masanamu yao kwa ajili ya ibada. Akamwona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasoma Qur'ani. Yule bwana akaanza kujilaumu kwenye nafsi yake. Kwa nini mimi nimekuwa mjinga namna hii? Kwa nini wenzangu wananisemea? Wao walijuaje kwamba huyu anazungumza haki au batili? Mimi nitashindwa vipi kujua? Mimi mtu mshairi, mtu mzima na akili zangu, nimevuka miaka 40 sasa. Itakuwaje mimi nishikiwe akili yangu na watu hawa? Kwa nini mimi nisilijue lile ambalo wao wamelijua wao? Upuuzi huu, wacha nimsikilize. Akatoa pamba zake masikioni, akatega sikio kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliposikiliza na alipojua kwamba hii ni haki, akaiamini. Sema ndio maneno ya kuamini. Kadhalika al-akhi, si muda mrefu alinionyesha katika kitabu Al-Bidayah wa Nihaya cha Imamu Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, katika kisa cha Mus'ab. Tafahamu kuna sahaba aliitwa Mus'ab ibn Umair al-Abdali. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Madina kwa ajili ya kwenda kuwasomesha Waislamu au watu wa Madina Qur'an. Wakati huo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajafanya hijra, hajakwenda Madina, bado yuko Makka. Akampeleka Mus'ab ili akawasomeshe watu Qur'an. Sasa mwenyeji wake katika mji wa Madina ni bwana mmoja kitu As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara. Habari zile zikawafikia wale mabwana wakubwa wa mji wa Madina kwamba kuna kijana amekuja hapa Madina, lakini yusaffihu dhu'afaakum, anajaribu kuwateka na kuwatia kwenye upumbavu wale watu madhaifu, anawachukua chukua watu kwa fikra zake potofu. Maneno yakashawishiwa au wakashawishiwa wakubwa wa Ansar wa kabila la Aus wa wakati huo, mpaka wakaingia katika mstari wanaotaka wale wanaofanya propaganda. Akasimama mmoja katika kati yao ambaye ni Usaid ibn Hudhair, sahaba radhiyallahu anhu, akachukua mkuki akasema, wacha mimi niende nikamuue, Allah atukinge na shari yake mtu huyu, kwa nini anakuja kuleta fitna katika mji wetu? Kaondoka na mkuki wake kwa ghadhabu, anakwenda nyumbani kwa As'ad ibn Zurara kumfuata Mus'ab ibn Umair al-Abdali. Kwa nini ameleta fitna katika mji? Alipoingia katika majlisi ile, yule bwana akaanza kumtukana Mus'ab ibn Umair. Akamtukana, azungumza maneno ya kumkashifu. Mus'ab akatulia. Akamwambia, hebu kaa usikilize. Maneno haya yakikupendezea sawa, na kama yatakuwa hayakupendeza, hayakufurahishi, fanya ulilikuwa limekuleta wewe. Si umekuja kuniua? Haya, njoo uniue. Maneno lakini yasikilize kwanza, ninachokisema nasema nini. Yule bwana akamwambia, umesema maneno ya insaf, maneno ya sawa sawa. Akakita mkuki wake chini, akakaa akamwambia, lete habari. Yule bwana akamwambia maneno ya Allah tabaraka wa taala, maneno ya sawa sawa, kwa sababu ni maneno ya haki. Maneno ya haki yanahama kutoka kwenye moyo kwenda kwenye moyo. Yakagonga katika moyo wake, akaona kwamba hii ndiyo haki ambayo atakana mimi nifuate. Musa Abu alipomaliza kusema maneno yale, akaambiwa haya letu una habari gani, unasemaje sasa? Akamwambia, hivi nyinyi katika dini yenu mtu akitaka kusilimu, akitaka kuingia kwenu unasemaje? Akamwambia, mtu akitaka kusilimu atakikana akaoge, ajitaharishe na aoshe, azitoharishe nguo zake, kisha aseme shahada ya haki la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na aswali sala tano. Bwana akamwambia, basi kwa sasa hivi mimi ni Muislamu. Akashahadia la ilaha illa Allah, akafanya kama alivyoelekezwa. Akachukua mkuki wake akatoka anakwenda kwa jamaa zake maskani. Amefika kwenye maskani ile, jamaa zake wanaambiana, jamaa anarudi huyo. Lakini uso wake uko tofauti na vile alivyokwenda. Huyu ana jambo. Kweli aliporudi kufika pale, wakamwambia, mbona umebadilika? Imekuwaje? Saad ibn Muadh alikuwepo, Sayyidul Ansar. Akamwambia, mimi natakutaka wewe uende. Kwa sababu wewe ndio bwana wetu, ndio sayidi wetu. Nenda ukamsikilize huyu bwana, na ikiwezekana umuue wewe, kwa sababu huyu Asadi ana jamaa ambao waweza kumuhami huyo. Kwa hiyo mimi naogopea jambo hilo, nenda wewe. Asadi akachukua mkuki wake akaongozana na Usaidi bin Hudhair moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Asadi bin Zurara. Walipoingia tu, Saad bin Muadh akaanza kumtukana yule bwana. Mkuja na hili hivi wewe, fitna na nini, maneno chungu nzima, tuseme maneno ya matusi ya kumkashifu Musab. Musab akamwambia, mzee, na kuomba ukae usikilize. Usikilize maneno kwa uadilifu. Maneno yakikufaa sawa. Kama hayakukufaa fanya unaloweza. Musab bin Muadh akakita mkuki wake akasema, umezungumza laqad ansafta. Umezungumza maneno ya insaf. Akakaa chini. Musa ibn Umair radhiyallahu anhu akaanza kumsomea yule bwana ni Saad ibn Muadh mwanzo wa suratu Zukhruf. Akamfungulia suratu Zukhruf akaanza kuisoma, yani ni aya katika Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyun hakim أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. أكيندليا كيسوما آية زلزوما كتك مانزو سورة الزخرف نهل يكوى سعد بن معاذ ينسكليزة نقبل أهابو يولي أسيد بن حضير أكما انبيا مسعب بن عمير أكما انبيا هويو ni bwana mkubwa kwa jamaa zake hawa. Akikufuata huyu watakufuata wote. Kwa hiyo akamsomea aya hizi zikamgonga katika moyo wake. Saad bin Muadh akauliza, "Je, mtu akitaka kusilimu naye afanyaje?" Akaelezwa kwamba anafanya hivi na hivi na hivi. Yule bwana akafanya na akasilimu. Akarudi nyumbani. Akawaambia watu wote kwamba, "Jamani, enyi Ansar, enyi watu wa Madina, kuanzia leo nyinyi na wake zenu na watoto wenu haramu kwangu mimi. Sitaki udugu na mtu mpaka msilimu. Mseme la ilaha illa Allah." Watu wakaanza kusilimu sasa. Kabila zima likasilimu. Wakafuata haki. Lakini baada ya kwenda kuyasikiliza maneno ya haki. Na lau wangekaa maskani wakawa wanasubiri propaganda tu na maneno ya kutiliwa vinywani na watu, wasingeweza kusilimu kufika kwenye haki. Na wengi katika sisi tulikuwa na misimamo mbali mbali, lakini baada ya kusikiliza Allah akatufungulia. Siamini kwamba kuna watu wengi hapa sasa hivi wana ndevu nyingi, lakini siamini kwamba huko nyuma walikuwa huko hivyo. Lakini baada ya kusikiliza wakaona kwamba hii ndio sawa. Wakafanya waliyofanya. Sasa kwa nini unakuwa mtu unakubali kupelekwa na kushikiwa akili yako kwamba usisikilize? Vijana hawa hatari kabisa. Wana uchawi. Wana hivi. Yaani akisema hivyo kisha kufanya wewe ni mjinga usiyejitambua hata nafsi yako. Sasa hii sio maudhui yetu. Maudhui ambayo sisi tunatembea sehemu mbali mbali, tumepita sehemu mbali mbali katika nchi hii kuzungumza na Waislamu. Na sehemu hizo ilikuwa tayari zishafurugwa kwa watu kwa kufanya propaganda mbali mbali na maneno mbali mbali ya chuki na uadui dhidi yetu. Tumefika sehemu mbali mbali na tukakutana na uadui mbali mbali. Lakini alhamdulillah baadhi ya Waislamu walikaa wakatusikiliza. Kwa mfano, kipindi cha mwaka jana mwaka juzi, mwaka jana mwezi wa tatu, ziara yetu sisi ililenga kusini mwa Tanzania, yani katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Tukafanya semina kule na vijana na wanafunzi na watu wengine wa mjini, mihadhara tukafanya. Alhamdulillah, yale yaliokuwa yakisemwa na watu ikakuta kwamba ni tofauti na vile tunavyosema sisi, kumbe ni maneno ya kiuadui. Na vile vile sehemu mbalimbali ya Arusha, Moshi, Mirerani, yani mkoa wa Manyara na mkoa wa Kilimanjaro na Arusha na baadhi ya maeneo, alhamdulillah, da'wa imefika maeneo kama haya. Sasa tumekuja katika mwaka huu upande huu hasa mikoa ya kati na ukanda wa ziwa. Tumefika Dodoma, tumeanza ziara yetu, tumeanzia Dodoma. Tumekaa siku mbili, tukazungumza na Waislamu. Na wao wakahoji, wakauliza yale yalikuwa kiwatatiza. Alhamdulillah, wengi wao wakaelewa. Kadhalika tumesogea tukaja mpaka Singida, tumezungumza na Waislamu katika sehemu mbalimbali. Tulikaa siku moja kitu tulizungumza katika msikiti wa Bakwata Singida. Tukaondoka Singida, tumekwenda Nzega, tukazungumza na Waislamu. Tumetoka Nzega, tumekwenda Tabora, tumekaa siku mbili, tukazungumza na Waislamu pale. Tumetoka Tabora, tumekwenda Bukene, mijini na vijijini. Tumetoka Bukene, tumekuja Mwanza, tumekaa siku nne Mwanza, tukazungumza sehemu mbalimbali. Msikiti mmoja Isamilo na msikiti mmoja Makongoro pale, kadhalika msikiti wa Raudha mtaa wa Lumumba. Na jana tumeingia kwenye mkoa wa Kagera. Tulifikia kijiji kimoja hapa njiani, nadhani kilomita 10 na ngapi sio? Panaitwaje? Kasharunga. Tumezungumza na Waislamu pale na baadhi yao wapo, na maana tuliyasema wameyasikia. Na leo tuko hapa Muleba, tunazungumza na baadhi ya Waislamu waliohudhuria hapa na wengine wako pembeni pembeni wanatusikia. Sasa nini malengo ya ziara zetu? Sisi tunasema nini? Tunawalingania Waislamu kwenye nini? Je, fitna? Shari? Uadui kama inavyotangazwa na baadhi ya watu, au ni kitu gani ambacho sisi tunakilingania? Mbona tumetoka safari ndefu mno? Malengo ni nini? Mimi naona kufahamu malengo haya ni muhimu. Sisi tutasema Waislamu huwa tumelala sana katika mambo mengi. Tumerudi nyuma katika mambo mengi. Hasa katika swali la dini, tumekuwa ni madhaifu kiasi ambacho wasiokuwa Waislamu, yani makafiri, wanaotumia udhaifu huu kuwadhalilisha Waislamu, bali kupanga mbinu na mikakati za kuwatoa Waislamu katika dini yao sawa sawa na kuingiza katika mila na mitaratibu zisizokuwa sawa sawa. Ikawa Muislamu yupo tu hajielewi. Sasa kuna haja na umuhimu wa kuwatanabaisha Waislamu kwamba ufumbuzi wa mambo haya ni nini. Pamoja vile vile na kusafisha safu yetu na njia yetu na da'wa yetu, kwa sababu watu kwa sababu zao binafsi wameamua kutuchafua. Da'wa tunaolingania sisi imekuwa ni ngumu katika baadhi ya maeneo kwa sababu ya kauli za baadhi ya watu. Na sisi tulitarajia kwamba labda pingine upinzani tungeupata kutoka kwa Wayahudi au Wakristo. Lakini la kusikitisha na kwamba upinzani unatoka ndani ya safu za Waislamu. Si makanisa, wala si mahekalu, wala si nini ambacho kinawatahadharisha na Waislamu na kusikiliza da'wa yetu, bali ni misikiti iliyojengwa na Waislamu. Ndani ya misikiti wasimama watu viongozi na kuwatahadharisha msiwasikilize hawa kwa uadui. Sababu nini? Hawataki kusema, au wataunda sababu ambazo hazipo. Sasa sisi tunawaambia Waislamu, kwanza sisi tunaona kwamba ili tuweze kupata nguvu, tupate izza, tuweze kupata nusra ya Allah tabaraka wa taala, tukitaka tupate nguvu, nusra na ushindi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na kutukinga na shari ya maadui zetu, twasema kwamba ni lazima yapatikane mabadiliko katika nafsi zetu. Ni lazima Waislamu tubadilike. Kwa maana kwamba Waislamu ni lazima warudi katika mstari wa sawa sawa. Waislamu wabadilike katika nafsi zao. Wewe unaweza kubadilisha mavazi yako, nguo zako ukavaa vizuri, hizi zimechafuka ukavua ukavaa nyingine. Unaweza kubadilisha gari, ukabadilisha nyumba, ukabadilisha hiki na kile, ukaonekana mtu nadhifu. Lakini unadhifu wako wa vitu vyote hivyo hautosaidia kitu kama nafsi yako haitobadilika kutoka kwenye uovu kwenda kwenye khairi, kutoka kwenye batili kwenda kwenye haki, kutoka kwenye shari kwenda kwenye khairi, kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye uzuri. Ni lazima tubadilike na tubadilishe maisha yetu na mielekeo yetu kwa Allah tabaraka wa taala, na Allah atatubadilishia maisha yetu yote kwa ujumla. Atatutoa kwenye dimbwi la udhaifu, atatuleta katika nguvu, atatutoa katika madhila yanayotusibu, atatupeleka kwenye izza na nguvu. Tutatoka kwenye batil, tutakwenda katika haki. Tutatoka kwenye ujinga, tutakwenda katika elimu. Na hivi tukimbadilikia Allah, na Allah atatubadilisha. Na Qur'ani ndio inasema hivyo. Allah tabaraka wa taala anasema, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwa hakika Allah hatoyabadilisha yale ambayo yamewasibu watu, mambo ambayo ni si mazuri yamewasibu watu, Allah hatoyaondoa mpaka wao wenyewe wabadilike. Tubadilikeni. Sasa kuna hatua za kubadilika, ujue hatua moja baada ya nyingine, kwamba ili nibadilike mimi niambiwe sasa nabadilika, nitumie hatua zipi. Sisi tukasema katika da'wa yetu, na ndivyo tunavyolingania watu, ili kwanza mabadiliko yaanze, ni lazima kila Muislamu yawe marejeo yake na mwelekeo wake, yani uwe umejengeka juu ya msingi wa kitabu cha Allah, yani Qur'an, hii Qur'an. Kadhalika mwelekeo wake uwe umejengeka juu ya mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kupitia njia ya wema waliotangulia, yani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hilo halipo, likikosekana hilo, hatuwezi kufaulu wala hatuwezi kupata nguvu. Kwa sababu haya niliyoyazungumza, mambo matatu, watu kukaa kwenye kitabu na kuishi maisha yao juu ya Qur'an na msingi wa Qur'an na msingi wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kufuata njia ya wema waliotangulia, njia ya masahaba na tabiina na wengineo waliokuja baada yao, huo ndio Uislamu sahihi uliowapa nguvu waliotangulia. Kama anavyosema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil-Islam fa idha bitaghayna al-'izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Sisi ni watu ambao Allah ametupa nguvu kwa sababu ya huu Uislamu, tukapata heshima, nguvu, ustaarabu na maadili sahihi na muongozo ulio sawa sawa kwa sababu ya Uislamu. Tukianza kutafuta nguvu na heshima kupitia vitu vingine, Allah atatudhalilisha. Kwani tuna wajibu wa kujua Uislamu sahihi ni upi. Uislamu sahihi ni ule uliotajwa ndani ya Qur'an na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah tabaraka wa taala anamzungumzia kwenye Qur'an kwamba wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hatamki kwa hawa vile anavyotamani kwenye nafsi yake, hatamki kwa matashi ya nafsi yake, bali anatamka wahi ambao umefunuliwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na njia ya wema waliotutangulia, kama inavyoelezwa kwenye Qur'an, Allah tabaraka wa taala anavyosema katika suratun Nisa aya ya 115, anasema wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى wanuslihi jahannama wasaat masira. Yule ambaye atampinga Mtume sallallahu alayhi wasallama baada ya kumbainikia yeye uongofu na haki, kashajua kwamba haya ndio maelekezo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye akayakhalifu, akenda kinyume, baada ya kuwa haki imembainikia na uongofu uko mbele yake, kisha Allah akasema wayattabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, akafuata njia nyingine ambayo sio njia ya waumini. Sote tunakubaliana kwamba aya hii ilipokuwa ikiteremka na maelezo haya ilipokuwa yakija, waumini waliokusudiwa mwanzo kabisa walikuwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa yule atakayefuata njia isiyokuwa ya waumini, Allah anasema sisi tutamgeuza kule alikoelekea, na tutakwenda kumuingiza katika moto wa Jahannam, na marejeo mabaya ni Jahannam. Katika aya 100 ya surati Tauba, Allah tabaraka wa taala anawasifia walioifuata njia ya hao waumini, akasema wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar, na wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar, walladhina ttabauhum biihsan, na wale waliofuata hao kwa wema, yani wale ambao sasa wamewafuata muhajirin na ansari kwa wema, radhiyallahu anhum waradhu an, Allah ameridhika na wao wamemridhia yeye Allah, na Allah amewaandalia wao, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-azim. Haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala kuonyesha kwamba Waislamu wakiiacha njia ya waumini watapata hasara, watakuwa katika dhalala, na iwapo wataifuata njia ya waumini hao wema waliotutangulia sisi, basi wafahamu kwamba watapata radhi za Allah na watakwenda katika janna. Kwa Muislamu, hatua ya mwanzo ya kujibadilisha abadilike kwenda kwenye uzuri, ahakikishe kwamba itikadi yake ndani ya moyo wake iwe imejengeka katika msingi wa Qur'an na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama walivyoelewa na kama walivyopita wema waliotangulia, yani as-salafu salih. As-salafu salih, salaf wema waliotutangulia, salafu salih wema waliotutangulia. Ndiyo maana baadhi ya maimamu kama al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala anasema isbir nafsaka ala sunna waqif haythu waqafa al-qawm waqul bima qalu waqaf amma kaffu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Asema ilazimishe nafsi yako isimame kwenye sunna, yani mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kauli zake, vitendo vyake, mafundisho aliyoyatoa sayyidul mursalin Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsi yako ifunge isimame hapo. Simama mahali waliposimama masahaba, watu waqif haythu waqafa alqawm waqul bima qalu, nasema walioyasema na kuyaitakidi, waqaf amma kaffu anhu, najizuie na yale waliojizuia nayo katika mambo maovu, maneno ya batil, wasluk sabila salafika salih, na iandame njia ya wema wako waliokutangulia, fa innahu yasau kama wasiahum, kwa sababu yanakutosha wewe yale yaliyowatosha wao ikawa ni sababu ya kuingia janna. Yanakutosha wewe yale waliofanya masahaba mpaka wakapata radhi za Allah na wakaingia katika janna, hayo yanakutosha wewe. Sasa sisi tunawalingania Waislamu warudi kwenye msimamo huo. Anayeona kwamba haya ni makosa atakikana alete hoja za kubatilisha kwa hoja za kitabu na sunna. Kadhalika sisi tunalingania Waislamu na kuwaambia kwamba hii da'wa yetu inataka watu wabadiliki kwa kutambua kwamba hii dini Allah tabaraka wa taala amemtuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aje kuwabainishia Waislamu, na kazi hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifanya. Wa nahnu na'taqidu wa nushhidu billah annahu sallallahu alaihi wasallam بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ستنا أميني كوامبا هي ديني مكمليش ونمتو محمد صلى الله عليه وسلم نمتو صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كفكش ويومبه وأدى الأمانة نأنا أمانة أمي فكيشة كواتو ونصح الأمة na umma huu ameunasihi kiasi cha kutosha mpaka watu wakajua yale yaliokuwa ya sawa na yasiokuwa ya sawa. Wanasaha al-umma wajahada fillahi haqqa jihadi, na akapambana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala ukweli wa kupambana, hata atahu al-yaqin, mpaka mauti alipomfikia Mtume SAW dini ikawa iko wazi. Hivyo basi la yasluhu akhiru hadhihi al-umma إلا بما صلح به أولها. هاي وزكان تكبات السيس صلاح نويمة نكفاول نمامويتو يكاو مزوري إسبوكوا كوترتيب أولي أولي أمباو أوليوابا ويمة نوزوري نكفاول ولتتنغولي كوينجي زيتو زيند فيلي فيلي كتك سؤال لديني إتكادي زيتو عبادة زيتو مايشا يتو دعوة زيتو utaratibu ubaki pale pale bila ya kuongeza wala kupunguza. Hii ndio dawa tunawalingania Uislamu, kwa sababu kuna hatari ya kuzidisha na kuongeza na kufanya mbinu mbalimbali ambazo sizo tulizoachiwa na wema waliotangulia. Tayib, kadhalika sisi hatukubali fikra zozote zinazokuja za kuwafarikisha Waislamu. Hatukubaliani katika da'wa yetu na mifumo inayoanzishwa lengo lake ni kuwagawa Waislamu kwa kuzingatia mifumo hiyo, ima kwa kuzingatia utaifa, kwamba huyu ni Muislamu wa Kenya na huyu Muislamu wa Tanzania, huyu ndugu yangu sana Muislamu wa Tanzania kwa sababu Mtanzania mwenzangu na huyu ni ndugu yangu lakini Mkenya. La, hakuna taratibu hizo katika dini, au kwa sababu huyu Mganda, hakuna utaratibu huo katika dini, kubaguana kwa kuzingatia misingi ya utaifa au misingi ya umiji, kwamba sisi watu wa mji fulani au watu wa kanda fulani basi sisi ni sisi na wale ni wale. Hakuna mgawanyo huo katika safu za Waislamu. Kadhalika katika misingi ya rangi, hakuna ubaguzi katika misingi ya rangi, kwamba huyu mweupe yule wa blue huyu mweusi. La, kullukum min adam wa adam min turab, nyote mtokana adam na adam mtokana udongo. Kwa hiyo hakuna masala ya kubaguana kwa misingi ya rangi, kadhalika kubaguana kwa misingi ya ukabila, kwamba sisi kabila letu na wale kabila lao, na mtu akataasabu na mtu au chama au watu fulani kwa sababu ya kabila, huyu ni katika sisi, ni kabila yetu na huyu si kabila yetu. Dini haitaki jambo hilo, na Mtume SAW alikuwa akiwaambia masahaba, da'uha fa innaha muntina, acheni huo ukabila, ni kitu kiovu chenye harufu mbaya. Kuwajenga Waislamu katika misingi namna hii, da'wa yetu haikubaliani kabisa na mambo haya, tunapiga vita. Hatukubaliani na misingi ya kibaguzi kwa ajili ya uvyama, kwamba huyu ni mtu wa chama fulani na huyu ni mtu wa chama fulani. Uislamu haukuja kuwagawa watu katika misingi hiyo. Watu wote ni ndugu. Wakunu ibadallahi ikhwana, kweni enyi waja wa Mungu, waja wa Allah tabaraka wa taala, nyote ni ndugu. Almuslim akhul muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, مؤمني na mu'min na ndugu yake mu'min ni kama jengo moja, kila mmoja anampa mwenzake nguvu. Mathalul mu'minin, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udhun tadaa lahu sa'irul jasad bil humma was-sahar, au kama qala صلى الله عليه وسلم. Mfano mkubwa wa Waislamu, namna wanavyopendana na namna wanavyohurumiana, ni kama kiwiliwili kimoja. Kikiumia kiungo, kikiumwa kiungo kimoja, basi mwili mzima unaumwa na kukesha haupati usingizi. Kidole chako kikiingia mwiba au kikatwa, lakini ni kidole, hutopata usingizi. Au jino limeingia mdudu au umefanya jipu kwenye jino, huwezi kulala. Nini jino? Na ndivyo walivyo waumini kwa waumini. Kwa hiyo hatogawana kwa misingi ya ukabila, rangi, siasa na vitu vinginevyo. Kadhalika watu hawaruhusiwi kugawana kwa misingi ya uvyama na utaasisi na ujumuiya. Kwamba sisi wanatuwa taasisi fulani, muda wa kuwa wewe umepinga taasisi yetu, ukubaliana taratibu zetu, wewe si ndugu yetu. Hata kama ni Muislamu, wewe unataka tukujenge msikiti basi jaza fomu kwanza tukujengee. Tujue kwamba wewe ni mwenzetu. Haitoshi mtu kutamka shahada ya haki na kuwa anamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka tuingize ukuta mwingine tuujenge baina ya Waislamu. Na haya yametokea katika baadhi ya taasisi na baadhi ya jumuiya, na watu wakagawana kwa misingi hii. Baadhi ya maeneo watu wamefikia kupigana kwa misingi hii. Baadhi ya maeneo wamefikia kujengeana misikiti hapa kwa hapa kwa misingi hii. Nini? Utaasisi. Sisi jambo hili tunalipiga vita. Na tunapoyapiga vita mambo haya yote tuliyotaja, ukabila, rangi, uvyama, utaasisi, miji, utaifa, wengi wenye mambo yao hawapendezwi na wanatuchukia. Na wanaamua kutupiga vita. Kwa nini? Mwatuandama. Kwa nini? Kwa maana kwamba wao hawakubali kuambiwa wala kukosolewa. Lakini kwa sababu ni haki na tunayosema ni sawa, sisi hatumuogopi yoyote ila Allah, Rabbus samawati wal ardhi wa ma bainahuma. Mola aliumba mbingu na ardhi na vilivyomo katikati yake. Sisi tunamuogopa yeye peke yake. Na sisi tutasema ili aridhike yeye. Na hatusemi kwa ajili ya kuwaridhisha watu. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema, ridha an-nasi ghayatu la tudraku. Kutaka kuwaridhisha watu ni kitu kisichoweza kupatikana. Huwezi kuwaridhisha watu wote. Sema utakavyosema. Mimi nakuambieni, ni nani anayemshinda kwa ufasaha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni nani katika umma huu anayemshinda kwa adabu na tabia njema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tunasema hakuna. Lakini pamoja na upole wake na maneno yake ya busara na ukweli wake, lakini bado wale watu waovu walimtuhumu kwamba yeye alikuwa akiwatukana. Sasa itakuwa ni ajabu gani sisi kuvumishiwa mambo haya, kwamba hawa kazi yao kuwatukana watu, kazi yao wao ni maneno ya kashfa, lakini hawaelezi kashfa ni ipi. Sasa kwa sababu watu wanayazuia haya tunataka kuyasema, kuambia Waislamu kwamba shikamaneni na hii njia moja, msifarikiane kamba ya Allah tabaraka wa taala, msilete ujumuiya na utaasisi ndani ya dini. Hizi taasisi na jumuiya zimewekwa kwa ajili ya kuboresha na kusaidia kupeleka dini mbele. Kwa sababu katika sera na taratibu za nchi hii, huwezi kuorganize watu ukajenga vituo ukapeleka harakati kama si registered katika serikali, kama hujasajiliwa, hujapata usajili katika serikali, hujulikani wewe nani, nyinyi kina nani. Na kule serikalini naambiwa kwamba katika masharti ya kuja kusajili, fomu zao ukizijaza, mwambia wale watu wa trustees wale wadhamini wasipungue 4, wasizidi 10 au wasizidi 12. Ina maana kwamba mkitimiza masharti hayo, tayari nyinyi mtakuwa mna chombo kinachokubalika katika serikali baada ya kutimiza masharti hayo na kusajiliwa ndani ya taratibu za nchi. Hili tunalikubali na watu wanafanya hivyo. Lakini leo utakuta tayari jambo hilo lishatimia, bado watu wanapiga, wanapita mji baada ya mji, kijiji baada ya kijiji, kufanya kampeni na kugawa fomu na kuandikisha Waislamu waingie kwenye taasisi. Kuna nini? Hautoshi Uislamu wa shahada la ilaha illa Allah Muhammad wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Hautoshi? Mtafuta nini? Kampeni hizi za nini? Lakini lengo lote ni kutaka kuwagawa Waislamu katika misingi ya uhizbia wa sampuli hii. Sisi tunapiga vita jambo hilo. Hatukubaliani nalo. Sasa mkisikia sisi tunalingania fitna, watu wakisema fitna hiyo, mkisikia kwamba sisi tunawatukana watu, ni kwa haya tunayozungumza. Sasa mimi nasema haya ninayosema yawe fitna. Haya ninayozungumza yawe matusi. Lakini najua ninachokizungumza ni kitu gani na ni nani anayeridhika. Bila shaka ataridhika Allah tabaraka wa taala na kila anayependa ukweli. Asiyetaka ukweli ataona kwamba ni matusi, kashfa na mengineyo, afanye anavyotaka, wa inda Allahi tajtamiu al-khusum. Mbele za Allah tabaraka wa taala wagomvi watakutanishwa na watahukumiwa kwa uadilifu. Kadhalika namalizia ili mpate nafasi ya maswali. Sisi katika da'wa yetu, na huu ni uziundushi tunaotoa kwa Waislamu, na huu ndio ujumbe au kwa lugha nyingine kama anavyosema, na hii ndio kauli mbiu kwetu sisi, tunasema mabadiliko lazima yaje kupitia misingi ya elimu. Elimu sahihi ya dini. Waislamu wa Muleba na maeneo mengine yoyote, kama hamtokubali kuleta mapinduzi ya kielimu na kusoma dini yenu sawa sawa, basi mjue kwamba kutakuwa na ugumu wa kufika kwenye haki. Inakuwaje Muislamu anaishi kuwa Muislamu miaka 40, 70, 60, 50 hajui kusoma kitabu cha Mola wake tabaraka wa taala? Siku zote unafanya nini? Nyinyi waalimu mnaofundisha watu dini, mnafanya kampeni gani katika jambo hili? Mbona mwashawishi watu? Mbona watu wanashawishiwa kwenye kutoa pesa katika kitu ambacho wanakipenda mno? Innal insana li rabbihi la kanud wa innahu li hubbil khair la shadid. Mwanadamu kwa sababu ya kupenda mali ni bakhili mno. Lakini mtu anajipinda anatoa pesa kwa sababu ya kampeni mnayoifanya, si ndio? Wafanyeni kampeni Waislamu wasome. Wajifundishe dini. Waimizeni Waislamu wajifundishe dini, wamjue Mola wao. Wajue taratibu za akida za Kiislamu sahihi. Wajue sala zao na ibada zao mbalimbali. Kadhalika kuwalea watoto wa Kiislamu katika malezi haya. Na kama hatutofanya namna hiyo, dini zetu zitakuwa tumezikabidhi kwenye mikono ya baadhi ya watu. Hao baadhi ya watu ndio watatuchagulia sisi tufate Uislamu upi. Ule wanaotaka wao ndio tutakaofuata sisi, kwa sababu hujui. Na mtu atabaki mimi maamuma kwa sababu sijui na kusikiliza wewe. Kwa nini umsikilize yeye? Kwa nini umsikilize fulani? Una hakika 100% kwamba ndivyo? Soma dini yako. Jifundishe dini yako. Na watu wajihimize katika jambo hilo. Watu wasome kitabu cha Allah tabaraka wa taala na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itikadi sahihi na misikiti huishwe kwa lengo hilo. Na haya ndiyo ambayo tunawahimiza nayo Waislamu. Na kama hakuna mabadiliko katika hili, tufahamu kwamba tutaendelea kuchezewa kila siku. Atakuja huyu atasema hivi, atakuja huyu atasema hivi. Mbona matuyumbisha? Mtayumba kwa sababu hamtaki kusoma. Lazima watu wayumbe. Kwa hiyo kutokana na wakati, na sisi tuko hapa kwa muda wa siku hii moja, yani leo, mimi naomba niishie hapa. Pamoja na kwamba tuna mengi ya kusema. Tuna mengi ya kusema ya kuwazindusha Waislamu na kuwatanabahisha. Lakini tunataka watu waulize maswali, na alhamdulillah Allah atakulipeni kwa kutokeza kuja kutusikiliza, pamoja na kampeni zilizofanywa kwamba msitusikilize, lakini nyinyi mkaamua kufanya ukaidi ili mtusikilize, kujua kitu gani kinachozungumzwa. Sisi tunasema Allah atawalipa kila la kheri, si kwa ajili ya kuturidhisha sisi. Sisi tuko tayari kuzungumza hata na watu wawili, tena sio watu wawili wenye akili timamu, hata vichaa, kwa sababu la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairu laka min humulin na'im. Allah asema, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, Allah akimuongoza mtu mmoja tu kupitia wewe ni bora kwako wewe kuliko kupata ngamia wengi wekundu. Kwa hiyo tunatarajia kwa maneno haya, muda wa kuyatoka ndani ya vifua vyetu na nyoyo zetu, basi yatagonga katika nyoyo zenu. Kwa hiyo nia zetu ziwe safi na tudhaniane vizuri, palipokuwa na matatizo paulizwe, turekebishe, ili tukiondoka hapa muwe wajumbe wa kweli. Ukisikia mtu sema mwambie hajasema hivyo, jamaa amesema hivi, mbona unamzulia, mbona sisi tujasikia kitu hicho? Kwa hiyo chukueni yale tunayosema sisi na sio yale tunayosemwa na watu walivyoelewa wao. Wallahu aalam. Naam, maswali sasa. Kuna maiki hapa anataka kuuliza swali, atanyosha kidogo. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, alisikia kwamba kundi hili la salafi saleh ama kwa jina lingine likiitwa, nalisikia hata jina hilo kwamba ni salafiyatun jadidatu, kwamba hili kundi lilianza pale ilivyokuwa vita vya vya Iraki na Kuwait. Basi ilivyokuwa vita hivyo vimeanza, kuna baadhi ya Waislamu katika nchi ya Saudia hawakutaka taifa hilo ama serikali ya nchi hiyo kushirikiana na Wamarekani. Wakapinga hilo kweli. Sasa baada ya kupinga hilo, hao wafalme waliokuwa wakiongoza taifa lile wakaona hapa ndio tumepata upinzani mkali, tumeingiliwa. Sasa wao wakaona hakuna la kufanya ila kuanzisha kundi hili ili waweze kupingana na wale ambao walikuwa wakiwapinga wao. Sijui dhana hii ikoje, naomba unifafanulie Sheikh wangu. Asante. Maswali ya sampuli hii ndakuwa benshini kitu kimoja. Maswali ya sampuli hii yamejengeka kwa sababu ya dhana ambazo tayari, au propaganda ambayo tayari ilishaenezwa. Maswali haya kupatikana ya kumuleba leo, au kifika Bukoba, au Karagwe, au Katoro, ukasikia maswali kama haya, ni kwa sababu ya propaganda zilizofanywa na baadhi ya watu. Sasa sisi tunapofika, mathalan tuliyozungumza, nimezungumza kwa ujumla, sikumtaja mtu, sikuitaja taasisi, nimetaja kwa ujumla tu, moja kwa moja, kwa maudhui yangu ni hii. Nikataja sababu za kuwazuia watu kufika kwenye haki na vitu gani. Lakini maswali kama haya yanapokuwa yanakuja, na sisi tujue yanatokea wapi na shubwa hizi zinatokea wapi, tunapokuwa tunayajibu, wakati mwingine tunawabainisha ni kina nani waliosema maneno haya. Wakibainishwa watu hao wenyewe hawataki, wanakuja juu. Katukanwa. Kwa nini kamtukana? Sasa mtu anapokuwa unasema na kuwatuhumu watu fulani, ulikuwa unatarajia nini? Sisi tutasema mtu anaposema aseme kwa uadilifu na alenge katika kile anachokisema kwa hoja. Sio awalenge watu kwa lengo lake. Mtu amwambie bwana, Allah akwambia anasema pombe ni haramu, kamari ni haramu. Mwambie mbona baba yako alikuwa anywa pombe? Yaani majibu ya elimu. Ni majibu ya kiinsafu. Wewe mbona baba yako alikuwa akinywa pombe? Baba yako alikuwa mlevi mkubwa. Sio uadilifu. Mimi nakwambia mimi, qala Allahu wa qala ar-rasul. Tuseme baba yako na nani na nani. Sasa sisi tunawalingania watu katika misingi hii tuliyoitaja. Mimi nataka mtu mmoja anitajie kwamba katika haya maneno uliyosema, mbona yana chembe chembe kama za Kimarekani hivi? Au hayo maneno uliyosema, mbona yana chembe chembe kama za Kiyahudi hivi? Au hayo maneno uliyosema yana chembe chembe kama za kina King Fahd hivi? Mbona maneno ya Fahd hayo? Yaani jaribu kuhoji hiki ninachokizungumza. Sasa kama hakuna hicho, ni kwamba mtu ameamua tu kuvurumisha na kuwatukana baadhi ya watu. Mimi nakumbuka mudiri wa taasisi ya Ansar katika kipindi cha nyuma, na mimi ninazo clips zake zile na ushahidi wa kumaandishi ambao nimenukuu kutoka kwenye maneno yake kwenye kanda zake na mihadhara yake. Yeye ndiye mtu wa kwanza kuyasema maneno haya hapa Tanzania, kwamba jambo, kuna kundi limeanzishwa hilo laitwa Salafia Jadida, na mwanzilishi wa kundi hilo, kundi hilo limeanza bara Arabu, na mwanzilishi wake ni shekhe mmoja akiitwa Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali, na Sheikh Muhammad Aman al-Jami, na Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wad'i. Hawa ndio walianzilisha hilo kundi la Salafia Jadida, na hilo lilianza wakati wa vita vya Ghuba. Sikia maneno hizi propaganda zinavyozungumzwa. Sasa sisi tukawaambia, hebu tutajieni hicho walichokisema hao wanawachuoni mnaoita kwamba maisha kundi hili. Hebu tutajieni ni kitu gani walichokisema kiko nje ya Qur'ani na Sunna. Alafu swala jingine, hawa mlio wataja si waliotoa fatwa hiyo. Fatwa iko katika vitabu, ni fatwa ya lajnatu daima lil-ifta, yani kamati ya kudumu ya wanawachuoni wa Saudi Arabia wakiongozwa na Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz na wengineo katika wanawachuoni kina Abdurazak Afifi kina wingi, na wengineo wakatoa fatwa baada ya kuwa serikali imekaliwa kooni. Saddam ameshaingia Kuwait na ametangaza kwamba akitoka Kuwait ni safari moja kwa moja mpaka Riyadh, anakwenda kuiteka Riyadh ambapo ndio makao makuu au ndio mji mkuu wa serikali ya Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia. Na tayari chembe chembe hizo zishaonekana kwamba kuna hali hiyo, na wale wana udhaifu katika upande wa kijeshi pamoja na kwamba wana nguvu za kimali, lakini wana udhaifu kwa sababu mali zimekuja, wao walikuwa huko nyuma, mali ikaja haraka haraka, kwa hiyo hawaendani na ile maendeleo. Pesa walizokuwa nazo ni nyingi na nguvu walizokuwa nazo ni kidogo. Pesa wako nazo, sasa wakaona tufanye nini, wakaita jopo la maulama lajna tudaima na wengineo katika majlisi shura wakaitwa. Serikali ikaeleza kinaga ubaga matatizo yanayokabili, kwamba jamani jeshi halina nguvu kukabiliana na uadui, kwa hiyo tunachokiomba mtupe fatwa, je, tuna uwezo kukaribisha nguvu kutoka nje za kuzuia uadui huu? Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ana sharhi ya bulughul maram katika kitabu chake bulu, katika kitabu al-jihad, alipokuwa akisherehesha hadithi ya Mtume SAW inayosema kumwambia yule mshirikina irji fa inna la nasta'inu bi mushrikin. Mtume SAW alipokuwa anakwenda vitani, akaja mshirikina mmoja akamwambia Rasulullah, na mimi nataka kuingia niwasaidie Waislamu. Mtume akamwambia rudi, sisi hatutaki msaada wa washirikina. Alipokuwa akisherehesha hadithi hiyo akatoa maelezo akasema, wakati mwingine Muislamu anapata dharura ya kutaka msaada kwa asiyekuwa Muislamu. Kwa mfano, wewe jirani yako ni Myahudi au mshirikina au ni Mnasara. Nyumbani umevamiwa na majambazi. Jambazi Muislamu. Amekuja na panga pingine au anapigwa na bunduki. Wewe huna uwezo kukabiliana naye. Je, waruhusiwa kumuita jirani? Pingine wajua na silaha. Jirani njoo nisaidie. Au utapambana mwenyewe kwa sababu wewe ni Muislamu na yule ni Muislamu mwenzio. Lakini akakuvamia nyumbani kwako. Anasema sheria inajuzisha swala hili. Kwa hili ni kiasi cha kile. Sisi hatuna nguvu, hawa ni Waislamu wenzetu tunataka kutudhulumu sisi. Kwa hiyo tutafuteni nguvu babu kubwa kwa sababu uwezo wa mali tuko nao. Ikatolewa fatwa ya kuwaita hawa, ni lajna daima lil-ifta. Wakasimama baadhi ya vijana. Kuipinga fatwa ile. Wakati huo walikuwa ni vijana wadogo. Wakasimama kufanya kuhamasisha watu msikubali, kwa nini makafiri waletwa? Kwa nini inakuwaje? Na maneno mengi. Baada ya hapo ikatolewa karatasi ya kuwatahadharisha watu wale. Ikapelekwa Wizara ya Mambo ya Ndani na Ibn Baz akapiga saini. Baadhi ya viongozi wenu humu wako nazo zile karatasi, barua zilizoandikwa kwamba haya maneno si sawa sawa na saini ya Ibn Baz, kwamba hawa vijana wakamatwa mara moja washughulikiwe, yani wazuiliwe. Kwa nini wanaeneza fitna? Haya maneno yamezungumzwa kiilmu. Kwa nini wao wanafanya tahiji? Wakasimama kweli baadhi ya ahlul ilmi, wakaanza kuwapinga wale, wakawakataa. Sasa mimi ninachotaka kusema na kiuliza kwenu nyinyi, haya hapo inakujaje kwamba kuna kundi limeanzishwa? Nani kalianzisha na alipoanzisha alisemaje? Sio, mnanielewa? Kwa nini wasiwe hawa waliokuwa wameita wameruhusu kwa serikali? Kwa nini wasiwe wameambiwa kwamba ndio wameanzisha kundi jingine? Waambiwe hawa wengine ambao hawahusiani na fatwa hiyo. Waone wale wachuoni tu kawaida wanabainisha watu. Jamani tahadharini, vijana hawa mwendo wao si mzuri. Fatwa ya kuchukua ni wanawachuoni. Nyinyi mwanza kuwashambulia hawa. Kwa nini? Sasa mimi natoa challenge. Challenge naitoa. Si ni wape miaka 10 na ngapi? Mataka miaka mingapi? Na hapa 15. Wewe na 12 na kupa 15. Mtu alete kwa mujibu wa maandishi ya wanawachuoni wa Ahlusunnah wal Jamaa na wengineo. Huo msimamo wa hilo kundi linaloitwa Salafia Jadida. Si kukuunda wewe au kachukua maneno ya Abdul Aziz al-Kinani, au maneno ya fulani na fulani katika website huko mkachimbua mambo katika kupita katika website kwa watu wenye chuki zao. nataka maneno ya watu wenye ilmu wa kweli wanaozungumzia kuhusu swala hili. Wanasemaje? Kama hakuna, basi hiyo ni propaganda za uongo. Kitu kingine ni kuangalia wana wachuoni waliokuwepo katika zama zile. Wakati likianzishwa kundi hili, si nyinyi mwasema nyinyi ni Ahlus Sunnah wal Jamaa? Sisi Ansaru Sunnah, sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa, si ndio? Mwakubali kina Ibn Baz, Ibn Uthaymeen na fulani na fulani na fulani. Mtu aje atueleze kwamba Ibn Uthaymeen ikasema hivi, kuna kundi laitwa Salafia Jadida, kundi hili limeanzishwa na Rabi al-Madkhali na Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i na Muhammad Aman al-Jami. Mtu aje aseme hivyo. Katika sharh Riyadhus Salihin amesema tu kuna Hizbu Salafiyun, na kweli iko na ilikuwepo Algeria na ndio iliingia kwenye mapambano. Kuna hizbu inaitwa Salafiyah, wajiita Jamaa Salafiyah wal Jihad, iko Algeria na sehemu nyingine mbalimbali, na wao si katika Salafi, si Salafiyun, lakini wajiita hivyo. Sasa mtu angalia hapa, Ibn Uthaymeen kasema watu hawafai kufuata Salafiyun, bali watakiwa wafuate tarika Salafi. Naam, hawa Salafiyun hawafai kufuatwa, na hilo kundi la Salafiyun haliko katika manhaji ya Salafi Salih. Na ndio maana na kasiti hapa niko nayo, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipotembelewa na huyo Sheikh anayetuhumiwa na mudiri wa taasisi hiyo, anasema kwamba kanisha kundi jipya. Alipotembelewa Sheikh Ibn Uthaymeen na Sheikh huyo Rabi Ibn Hadi al-Madkhali, akawaambia, jamani, leo sisi tumetembelewa na mgeni, inna nahmadullah subhanahu wa ta'ala an yassira li akhina ad-doktor Rabi' ibn Hadi al-Madkhali an yazura hadhihi al-mantaqa hatta ya'lama man yakhfa 'alayhi ba'd al-umur an akhana waffaqana Allah wa iyyahu 'ala janibi as-salafiyyah tariq as-salaf. Kisha kaendelea kusema, walastu a'ni as-salafiyyah annaha hizbun qa'imun yudadu li ghayrihi min al-muslimin lakini uridu bisalafia annahu ala tariqi salafi. Unajua Kiarabu hapo? Si wapo unajua Kiarabu hapo? Nisije nikawadanganya ndugu zenu wa Muleba. Ibn Uthaymeen anasema hivi, na kashati mimi niko nayo pale nabii kwa sauti yake, ukitaka mtaisikia. Anasema, leo sisi tunamhimidi Allah tabaraka wa taala kwa kumfanyia wepesi ndugu yetu Doktor Rabi ibn Hadi al-Madkhali kutembelea mji huu wa Unaiza, ili wajue wale ambao kuna baadhi ya mambo yamejificha kwa wao kwamba huyu ndugu yetu yuko katika msimamo wa salaf. Na sikusudii salaf kundi jingine linalopingana na Waislamu, na kusudia salaf njia ya salaf. Kama na yeye sasa, huyu mudiri wa taasisi asema huyu kaanzisha kundi jingine jipya, na maneno haya yamesemwa, huyu shekhi yuko hai ameyasema mpaka amefariki mwaka 2001, maneno haya yapo kwa sauti na yanaendelea kuwepo na wala hajayakana. Na wala tujisikie kwamba huyu kaanisha kundi jipya. Sasa huyu anayesema hivi katoa wapi? Au ni chuki? Na tutajie sasa kivipi vitabu vyake tuko navyo? Tutajie kitabu gani kaanisha kundi jipya? Aliposemaje? Maneno yake yamepingana na Qur'ani wapi? Yamepingana na Sunna wapi? Hii ni challenge naitoa, anasema. Tayib, swali jingine. Swali jingine. Naam. Tunashukuru shekhe. Swali langu liko katika kwanza maelezo yako. Katuambia kwamba katika maelezo yako kwamba ni kikundi ambacho kinazunguka waelimisha watu haki, ndio madhumuni makubwa uliyoyazungumza, haki, watu wajue haki. Kidogo ukatutahadharisha na fomu hizi, lakini tayari ikaonekana wewe una kikundi na wewe, kama hakina form lakini kina asili, kimeanzaje na kina madhumuni gani, na je chenyewe hakina kituo? A, B yake, katika wanajumuia za Kiislamu au taasisi mbalimbali umetueleza kwamba nyinyi lengo ni kuunganisha, si kufarakanisha. Katika maelezo yako, sasa ni vipi yanapatikana makundi tena kwamba mmeshadhaniwa vibaya na watu wengine ambao sio sisi, si darasa letu, na wewe ni darasa la kwanza hili. Sisi hatujaikhtilafiana na wewe. Tulikuwa na hamu ya kuuliza masala yanayohusu dini yetu. Lakini kulingana na muda, maswali yangu hayo mawili nitaongeza moja tu. Ni kuulize tena baada ya hayo mawili. Yatakuwa yanafanana ya mwisho nayo. Tuna vikundi vinavyotoka fisabilillahi. Wanatusomea aya, walitakun minkum umma yadauna ila alkhairi yamuruna bil ma'rufi. Sisi wasikilizaji, sio mashehe sisi, tunapokea kwamba ni vizuri kutoka kwa njia kama hizi ukawafundisha wenzenu. Na hawa wengine wanakuja wanakuambia, bwana, kutoka fisabilillahi hakuna dalili. Nayo inatupa mgogoro. Mwisho anatokea kafiri mmoja anasema Muleba na wajengea msikiti. Ni halali kutumia msikiti huo? Asalamu alaykum. Sasa labda tuanze na swali moja baada ya jingine. You make you siondoe kwake. Ili kwa maana ni awe ananikumbusha katika majibu. Maana ameuliza karibu maswali manne. Tukianza na swali la kwanza, kwamba malengo ya da'wa hii ni kutaka kuwafahamisha Waislamu haki. Na katika tuliyozungumza tukapinga suala la kuwafarikisha Waislamu kwa misingi ya jumuiya na taasisi, kwa ugawaji wa mafumu na vitu vingine. Sasa mbona na nyinyi inaonekana kwamba ni kikundi? Tayari ni kikundi ambacho kinapigwa vita na watu wengine. Hata kama hakina fomu, lakini kina misingi yake na mahali na kituo tuseme. Nadhani itakuwa swali katika msingi huo la kwanza. Sisi tunasema na tulivyoitakidi, Muislamu popote alipo au popote walipo, Waislamu popote walipo watakikana washirikiane na wasaidiane juu ya msingi wa haki na uadilifu, juu ya wema na uchamungu. Na wanapokuwa wamekusanyika, basi wakusanyike katika misingi ya sawasawa. Na wala kukusanyika kwao hakutakuwa ni makosa kwa mujarrad ya kukusanyika na kusaidiana, bali ikishapatikana sura ya kutaka kuleta mifarakano na ubaguzi isiyokuwa sura na msingi wa dini na imani, msingi huo hautokubalika. Kwa hiyo sisi tunaweza tukajiorganize hapa kwa sababu ya msingi wa itikadi na imani yetu. Tukasema sisi ni kitu kimoja, tukagawana majukumu, wewe utafanya hili na wewe utafanya lile, tupeleke dini mbele. Haujakatazwa katika sheria. Lakini mjumuiko huu utakapokuwa sasa unawagawa wengine kwa msingi wa huu mjumuiko, kwamba mjumuiko huu ni wana wa Muleba peke yao, hawahusu watu wa Karagwe, itakuwa si sawa sawa. Au mkusanyiko huu ni kwa ajili ya wale waliojiunga na sisi tu na wakalipia fomu, wakalipia wanachama, basi utakuwa unawahusu wao. Tunasema pia msingi huu utakuwa si sahihi. Lakini utakapokuwa ni maftuha, yani umefunguliwa kwa kila Muislamu ambaye ana sifa za Uislamu na itikadi sahihi, ambao wamejengeka juu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wale tutangulia katika dini, yani as-salafu salih, basi huyo atakuwa ni ndugu yetu, tutashirikiana naye. Na hivi ndivyo wanavyoitwa Waislamu wote, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuelezea katika hadithi yake kuhusiana na habari za Mayahudi na Manasara kwamba waligawanyika, akasema wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa, na umma huu wa Muhammad utagawanyika kwenye makundi 73, kulluha fi an-nar, makundi yote yatakuwa motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa ni kina nani, akasema hum man kana au hum ma kana ala mithli alayhi al-yawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa na mfano wa msimamo nilionao mimi na masahaba zangu. Kwa hiyo popote pale walipo, wakiwa katika msimamo huo, watakuwa katika haki na wala hawatohesabika kwamba wao ni kundi la batil. Kwa hiyo swali lileweke hivi kwamba ni kweli tunaweza kutoka sisi kikundi, lakini sisi hatuwabagui wengine kwa sababu ya rangi tulizokuwa nazo, au kwa sababu ya miji tuliyotoka, au kwa sababu ya taasisi yetu. Hatuwabagui hilo. Sisi tutabaguana kwa misingi ya kiitikadi. Itikadi yake huyu sio sahihi, ni chafu, tutamlingania kwamba rudi kwenye itikadi sahihi. Na tunambainishia kwa ilmu na hujja kwamba sahihi ni kufanya kadha wa kadha na si hivyo. Kwa sababu hivyo unavyofanya ni kinyume na Qur'ani na Sunna, au ni kinyume na utaratibu na mwenendo unatangulia. Akisikia huyo ni mwenzetu, hata awe ametoka Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Zaire, popote pale, huyo ni mwenzetu. Na ni ndugu yetu katika Uislamu. Hakikataa sisi tutakaa naye mbali kama walivyofanya masahaba. Sasa nisirefushe jawabu. Ama swali la pili. Nikumbushe swali la pili. Kidogo tu kigusia tu nitakumbuka. Al-khuruj fi sabilillah. Ah, hili nilikumbuka, lakini nilikuwa nadhani kuna swali jingine katika sehemu ya kwanza. Kutoka katika sabilillah. Mimi nitakusomea aya moja na kupendelea pia vile vile, pingine kama unajua kuisoma Qur'ani vizuri, aya ya 122 ya suratu Tauba, yani sura ya 9. Kila lina msafu afungue sura hiyo na iangalie aya hiyo kwa makini kabisa. Mimi nitaisoma na kuitafsiri, yani kwa translation. Wale wenye kujua, nitakapokuwa nimekosea mahali, waseme hapo umekosea. Kama watu wamekuja na misahafu au wamehifadhi au waijua hiyo aya, na mimi nahakika kwamba watu wapo wenye kujua. Allah tabaraka wa taala anasema katika aya hiyo 122 ya surati Tauba, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سكيزا مانيونا الله نفسيما هايوزي كاني سيو ساوا ووميني ووتي وكاتوكا كاتكا ميجي هايوزي كاني يعني واتووتي وكاتكا ميجي ياو وكامو وسفيري وتوكي وندو وكاسومي هايوزي كاني هايوزي كاني في مليبا يوتي توكي كاتفتيليم ناني مجي تاتي وناني haiwezekani. Kwa kama haiwezekani, Allah anasema falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun, basi kingetoka miongoni mwao kikundi. Swali nitauliza kabla sijaendelea, kikundi kitoke kiende wapi? Mfano ametujilia mtu msikitini au hapa uwanjani. Ndugu wa Islam, nani yuko tayari kutoka? Pigine watu watanyosha mikono yao juu. Mimi. Lakini kabla ya kunyosha mkono, nataka niulize, nitoke niende wapi? Sasa mimi nataka tuiangalie Qur'ani inavyotueleza. Allah anasema liyatafaqahu fi ddin, waende wakajifundishe dini. Watoke wende wapi? Wakajifunze dini. Waliyundhiru qaumahum, na kisha ndio waonye jamaa zao, idha rajau ilayhim, watakaporudi kwao. la'allahum yahdharun, ili wapate kuonyeka, huenda wakatahadhari. Sasa sisi katika misingi ya da'wa yetu, na ndio da'wa ya salafu salih, da'wa ya Qur'ani na masahaba, na ndio da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, inawalingania waislamu watoke kwa ajili ya kwenda kujifundisha dini, alafu ndio wawalinganie watu. Haiwezekani mtu kutoka kulingania bila ya kuwa na elimu ya dini. Haiwezekani, lazima watu wasome. Hii dini haiendi kwa kusikia sikia juu juu tu, ujanja ujanja, kwamba umemsikia huyu kasema akatoa kisa fulani, na wewe ukaenda msikiti mwingine wasimama watu wa kisa kile kile. Lazima usome, kwa maana kwamba kile unachokizungumza una hakika nacho. Na kama hatutofanya namna hiyo, wazungumzaji watakuwa wengi na upotoshaji utakuwa mwingi na ikhtilafu zitakuwa nyingi. Lazima watu wasome. Na Allah tabaraka wa taala al-akhira nikumbusha katika surati Yusuf aya 108. Allah anasema, anamwambia mtume awatangazie watu, kul, tangaza, yani sema, hadhihi sabili, hii ndio njia yangu. Yani tangaza njia yako ya dini. Njia yako ya dini iko vipi? Adu'u ila Allah, ninawaita watu kwa Allah, ninawalingania watu na wafanyia da'wa watu waende kwa Allah tabaraka wa taala. Ala basiratin, kwa elimu. Tunafanya hivyo kwa elimu. Ana wa mani tabaani, mimi na wafuasi wangu wanaonifuata, tunayafanya haya kwa elimu. Wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam da'wa yake, na ndio da'wa ya mitume wote, na ndio da'wa ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio da'wa ya maimamu na wengineo, ni kuwalingania watu kwenye dini kwa elimu. Kwa hiyo ukinapomlingania mtu, twende ukaswali, basi uhakikishe kwamba mathalan kwamba sasa mimi nataka kuswali kama alivyoswali mtume. Ukijitazama katika safu mliopo, wewe hukusoma wala hujui Qur'ani, mwenzako alikuwa fundi baskeli hajui kusoma Qur'ani, yule fundi cherehani hajui kusoma au hajui au ana visa viwili vitatu, yule kadha, huyo mtu anataka swala aliyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam, swala iliyofundishwa kwa mujibu wa vitabu vya elimu, wewe kusoma. Kwa hiyo Uislamu unahitaji elimu. Kwa hiyo sisi tunasema ikiwa watu watafanya kampeni za kuwafanya watu watoke kwenda kusoma, kampeni hiyo itaendana sawa sawa. Kitu kingine tunachokisema, mara nyingi watu wanatumia udhaifu na kimya cha watu ambao wanajua wakawa hawasemi, kwamba ndio fursa na kibali cha kuwafanya wasiojua waseme. Si naeleweka? Kwamba nyinyi mnaojua mbona hamsemi, amwendi vijijini kuwalingania watu. Sasa sisi tutafanya kazi hiyo? Tutasema naam, hawa wasiojua wanaojua wakawa hawawalingani watu, hawawaelimishi watu, hawatoki kwenda kuwataalamisha watu, hawa watabaki kuwa na madhambi ya kuficha elimu. Lakini kufanya hivyo au watu hao, si kwamba hapo hapo inakuwa ni ruhusa kwa wasiojua na wao waseme kuhusu dini. Na mimi mara nyingi katika jambo hili natoa mfano. Wewe unamwona mtu amechukua udhu au yuko tahara, kisha kashika njia akenda zake. Hataki kuswali. Swali sasa mimi sitaki kuswali lakini na udhu. Ukasema kama wewe unataka kuswali acha mimi niswali hivi hivi. Sasa hatuwa za kuswali kwanza, utakana ufanyaje? Chukua udhu, alafu ndio uswali. Jitoharishe kwanza ndio uswali. Siwa ghadhabu zikupelekea kwamba wewe uswali bila tahara. Kwa nini? Kwa sababu yule mwenye tahara hakuswali. Kwa hiyo nasema kwamba watu wakitaka kulingania waufuate utaratibu sahihi. Kwanza elimu, kwa sababu kusema bila elimu hata ukipatia ni dhambi. Ukisema kwa rai yako, hata kama wasema kweli katika dini, utakuwa upata dhambi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema neno hayo, man qala fil Qur'an bi ra'yihi faliyatabawa maq'adahu minan nar. Hadithi kutoka kwa Ibn Abbas. Yule atakayesema kwenye Qur'ani kwa rai yake vile anavyoona yeye, waona hapa kwa rai yake, basi atakuwa anaambiwa ajichagulie makazi yake motoni. Kwa sisi hatupingi watu kulinganiwa, tunachokipinga ni kwamba watu wasilinganie watu bila ya kuwa na taaluma katika dini. Hatua ya kwanza ni kutaalamika. Jambo la pili, utaratibu wa dawa uwe unafahamika. Unaanza hatua gani kwenda hatua gani? Na haya aliyefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Mus'ab ibn Umair, kama nilivyoeleza katika kisa cha mara ya kwanza kabisa, kwenda Madina kuwafundisha watu Qur'an, kuwafundisha watu ilmu, na akawa ndio mwalimu wa Qur'ani katika mji wa Madina. Kakaa kwa ajili ya kufundisha watu na watu wakaslimu. Amemtuma Mu'adh kwenda Yaman kwa ajili ya kufikisha ilmu, na Mtume anamwambia hivi, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Wewe Mu'adh unakwenda Yemen, basi liwe jambo la kwanza utakalowalingania watu wa Yemen ni shahadatu an la ilaha illa Allah. Nasema sala kusema la ilaha illa Allah tu, lazima wafundishe la ilaha illa Allah maana yake nini. La ilaha illa Allah ina nguzo ngapi? La ilaha illa Allah sharti zake ni zipi? La ilaha illa Allah ina vichanguzi vingapi? Bila shaka vinahitaji elimu. Vinataka elimu. Mtu aliyezaliwa tu kwenye Uislamu au aliyetamka la ilaha illa Allah tu, ukimwambia simama hapo nikusimamishe. Na kumtaka kujua hilo niweza kusomesha watu 10. Simama wewe, nitajie masharti ya la ilaha illa Allah. Pigeni mtu mzima wa miaka 50, 60 akashindwa. Kaa chini. Simama wewe. Inaonyesha kwamba ni jambo linahitaji elimu. Sasa sisi tunawaambia Waislamu, taalamikeni kwanza. Alafu tutoke tukawalingania watu, tuwafundishe tauhid, maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka kufanya hivi ndio sawa sawa. Sasa sijui kama hivi tunavyosema sisi ni makosa. Sijui pingine wengine watakuwa na uwezo wa kutuweza kuturekebisha. Swali jingine katika yale maswali yameisha au bado yapo? Swali jingine ilikuwa ni katika yale uliouliza. Swali langu ni kuhusu ujenzi wa msikiti. Kafiri kaamua kujenga msikiti hapa Muleba kwamba Waislamu hapa mimi nawajengea msikiti. Naam, swali la kwamba likishajibiwa hilo ndio nitaongeza jingine. Haya, kama muda utakuwa upo. Lazima kujibu swali hilo. Kafiri kujenga msikiti. Wallahu a'lam. Siwezi nikasema moja kwa moja kwamba itafaa au haifai. Swala hilo sije kuona hakika nalo. Kwa hiyo itajaribu kulifuatilia uhakika wake. Kukujibu tu hivi kwa maneno naweza nikakwambia, lakini itakuwa ningakuondoa tu ukaondoa kwamba ukaridhika. Lakini si katika utaratibu wa dini. Kwa ni swala la kufuatiliwa. Uliza swali nyingine nao. Na ukimaliza hilo kuna swali mkononi mwangu hapa nitakaliza. Huyu bwana kwa mfano ni kafiri. Kajenga jengo lake kwa nia kwamba hapa nitakuja kutengeneza baa. Kafiri kajenga kwa nia ya baa. Ya baa. Katikati ya mwendo wa safari basi akaghairi akaona ugumu wa maisha. Nikafanya naye bei na lile jengo. Nikalinunua kwa pesa. Nikaamua basi nilifanye msikiti. Vipi hukumu yake? Kwa hili hukumu yake niko nalo. Kwa hili hukumu yake niko nalo kwamba mahali popote pawe ni kanisa au ni sehemu ya lahu na sehemu ya maasiya, ikibadilishwa kuwa ni sehemu ya ibada ni jaiz. Yani inafaa. Na haya waliyafanya masahaba kipindi cha vita dhidi ya washirikina. Walikwenda katika miji mbalimbali na wakayabadilisha makanisa kuwa ni misikiti. Kwa hiyo ikiwa tayari kuna sura kama hiyo, jambo hilo litafaa. Jambo hilo litafaa. Hapa kuna swali limeletwa na kijana, swali limetoka wapi? Lakini nasema tunavyowaona nyinyi na msikiti wa sunna ni itikadi moja. Kwa nini Allahu mstaari hata kidogo iko na tatizo? Kwa nini wamewazuia msiongee ndani ya msikiti wa kisunna? Na msikiti huu ni wa mtu. msikiti huu ni wa mtu au ni wa Allah, nikakusudia kuuliza na msikiti huu ni wa mtu au ni wa Allah. Mimi nadhani swali hili alinihusu, yani swali hili alinihusu mimi, wa linawahusu wale waliotuzuia kwamba jamani msiruhusu, sababu mimi sijaomba binafsi, sijui kama wenzangu waliwahi kuomba, lakini pingine inatangazwa kama wasi waruhusiwi kusema, kwa sababu mimi na barua ambazo zimeandikwa na taasisi Ansari na mudiri kati ya saini ya taasisi Ansari kwamba mimi siruhusiwi kuzungumza katika mimbari za Ansari kwa sababu napinga ule uhizbi ambao upo katika taasisi, kwa hiyo siruhusiwi. Sasa yeye ana hiari, anaweza kumkataza kwa sababu misikiti pingine labda ni mali yake, pingine misikiti ni mali yake, na hii misikiti kweli ni mali yake, unanielewa? Sasa mimi maana ngasema sina haja kutaka kujibu swali, kwa sababu nikijibu kuna mambo mengi yatafunguka katikati, alafu yatakuwa ya hayatu wafurahisha. Sio, mnaelewa? Kwa hiyo nawaambia mara nyingine, msiulize baadhi ya mambo, mkijibiwa yakifichuliwa mtakasirika. Naam. Mwelewe. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Tulieni kidogo, msifanye fujo. Naam, wakusalama. Mimi nilikuwa nataka kuulizia juu ya fisabilillah. Umeongelea watu hawatakiwi kutoka mpaka wapate ilmu. Sasa naomba unihakishie ilmu kiasi gani ambayo natakiwa uipate ili uweze kutoka, na kama mimi nafahamu aya moja, je, siruhusiwi kufikisha hiyo aya moja? Jayid. Itakikana mtu anayezungumza kuhusiana swala la da'wa. Mfano kama una mtu anakunywa pombe, unaweza kumwambia bwana ndugu yangu usinywe pombe, kwa sababu jambo hili ni haram, utakuwa umemfikishia. Alakhi jambo nililifanya si sahihi. Alakhi jambo kadha, hii nadhani ni sawa. Naona hakuna anayekataa kwamba lazima sasa ukakae chuoni usome. Wajibu wa kusoma uko pale pale. Na kitu tunachozungumza hapa ni swala la dawa, na mtu akaanza kutoka na akasimama mbele za watu, akaanza kusema. Na wengi wao wanazungumza visa. Na mtu hana elimu. Visa vya uongo. Bata kafanya hivi, kuku kafanya hivi, mende alikuwaje, panya alikwenda vipi sijui. Visa, na hali ya kuwa ndani ya Qur'ani kuna visa vingi na sunna na visa vingi vya kweli. Wala hitaji visa vya uongo. Sasa mimi ninachowaambia, watu wakisoma hawataweza kwenda huko. Hebu watu wasome. Alafu kila mtu anefanya jambo, afanye jambo kwa elimu. Mfano sisi tumetoka, tumekuja kunyakuja kulingania. Tumetoka. Tumetoka wapi sisi? Sehemu za mbali kabisa. Tumekuja hapa kuwalingania watu. Kwa hiyo huku kutoka, lakini kuwe kumejengeka katika msingi wa elimu. Na mtu asiseme ila aliona elimu nalo. Sasa leo ungekuwa ni aya moja kweli, hapa ingekuwa si tatizo. Lakini mtu anajua aya moja atazungumza mambo 21 yasiyo na aya nayo. Sasa huu ni mtihani. Huu ni mtihani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ndugu yangu, alitoka jamaa mmoja kutoka Andalus, Spain. Miezi 6 akafika mji wa Madina. Kwa nani? Kwa Imam Malik. Akamuuliza juu ya maswali 36. Al-Imam Malik akamjibu juu ya maswali manne tu. 32 akasema sijui. Yeye ni kiongozi wa Madina, mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule jamaa akakasirika, hakuridhika. Mimi natoka kutoka Andalus. Miezi 6 natembea mpaka kwako kwa Imam wa Daril Hijra. Kiongozi wa mji wa Madina. Na katika Madina kuna mafukaha wanafika 7. Wote wanazoe wanachoni wakubwa. Kiongozi wao ni Imam Malik. Nakuuliza juu ya maswali 36. Alafu kanijibu juu ya maswali 32 tu. Manne tu. Al-Imam Malik akamwambia kama hukuridhika, nenda sokoni, nenda nje katangaze. Tangaze. Kwa watu kusema, jamani, nilimuuliza Imam Malik maswali 36, akanijibu juu ya maswali manne tu. Huyu ni Imam Malik. Ni alim, mwanazuoni mkubwa. Alafu sisi tunamuongoza. Kiongozi wetu Mtume sallallahu alayhi wasallam daima katika hutuba zetu, mihadhara zetu, tunasema khairul hadi hadiyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo fikra haina nafasi katika dini, dini imekamilika. Kwa nini tunaacha mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam tuanze kwa fikra hizi? Mimi najifunza aya alafu nafunga safari mwezi mzima, wiki moja kwa ajili aya moja. Wa anzir ashiratak alaqrabin. Swala la da'wa jambo zito sana. Mara ngapi natoka fi sabilillah na jamaa at-tabligh? Wakiulizwa katika misikiti sema sisi si ahlul ilm. Ulizeni huyu, yani mimi. Tayib, wewe umetoka fi sabilillah. Unazungumza kwa niaba ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na mtume sallam aliacha mirathu an-nubuwa. Amirithisha ilm. Wewe umejifunza aya moja. Kwa nini unasimama katika mimbar? Unasimama unazungumza kwa niaba ya Mwenyezi Mungu na mtume wake aliyekufahamu, hujui. Dhambi kubwa, si jambo jepesi. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Mimi ustadhi sina swali, ila ni kutaka kupa ushauri kidogo. Ni kwamba naona wanaleta karatasi ujibwe. Lakini ninachokuomba sana, jaribu hizo karatasi kwanza kabla hujajibu usome, na ninaomba uzichambue. Ukikuta kwamba hili swali, kwa sababu nyie ni watu wa kuunganisha pamoja si kugawa, hilo swali liache na ujibu ambalo naweza likatuunganisha sisi. Kwa sababu kuna maswali ya kimleba. Hapa ni mleba. Yaani kuna mtu anauliza maswali ya kimleba hapa hapa. Lakini baada ya kutoka utatuacha tumeshagawanyika makundi 24, sawa? Kwa hiyo ninachokuomba ni kwamba jaribu kutumia. Na ninakushukuru sana katika elimu yako ninavyokuona tu kama wewe umesoma ilmu al-hikma wa dhakia au ilmu al-bayan, na nadhani utayazingatia inshallah. Jazakallah. Asalamu alaykum. Salaam. Mimi nauliza swali kuhusu taasisi. Huku umetuambia taasisi inatugawa. Na huku umesema kuwa na taasisi ni jaiz ngazi za juu. Sasa mimi taasisi hiyo nashindwa kuielewa. Ina mlolongo upi mpaka kwa sisi waumini, na ni madhara gani tunayoyapata tukiifuata au tukichanganya taasisi mbili huku mara huku? Sijui swali langu ndio hilo. Kwanza, kwa manufaa labda ya watu wote, kuwajibu na kuweka sawa, ni kwamba sisi tunasema watu watakikana wafuate dini ya Allah tabaraka wa taala, kitabu Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sabili almu'minin. Ndiyo kitu cha kufuata. Vitu vingine vyote vitaangaliwa. Mtu mwingine yoyote ataangaliwa. Maneno yake yakienda sawa sawa na mfumo wake ukiwa sahihi utakubalika. Usipokubalika utarudishwa. Kama ikiwa si hivyo utarudishwa. Imam Malik rahimahullahu ta'ala anasema kullu minna yukhadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Ila mmoja katika sisi kauli yake inawezekana ikachukuliwa au ikarudishwa. Isipokuwa huyu mwenye kaburi hii akaishiria kwenye kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu peke yake akisema maneno yake yote yatachukuliwa. Sasa nasema hizi taasisi si dini. Na wala dini sio taasisi. Dini inaweza ikawepo, taasisi hakuna. Sunna inaweza ikawepo, taasisi hakuna. Na taasisi inaweza ikawepo na kwa sunna hakuna au dini hakuna. Sasa tunachokizungumza, je, yafaa kuwa na taasisi au haifai? Nadhani nimesema kwamba jambo hili nyote mmesikia kwamba jambo hili kwa mujibu wa kanuni na sheria za nchi hii huwezi kufanya jambo bila kuwa wewe ni registered katika serikali. Hujasajiliwa kwenye serikali, haiwezekani. Sasa sisi tunatumia kama ni chombo cha kuendeshea mambo yetu na harakati zetu. Na hatutoitumia taasisi kama chombo cha kutugawa. Inapokuwa taasisi inatumika kwa kuwagawa Waislamu kwa sababu ya utaasisi, bila shaka jambo hili si sawa sawa, tulipiga vita sisi. Huu ni uhisibia na tuukubali. Kwa sababu hatuoni kwamba kuna maslahi katika dini. Wala si sawa sawa kabisa. Wala utakana washikane na njia sawa sawa, njia moja. Si masala ya utaasisi. Taibu, huu si taasisi yetu. Na watu wakai kwenye katiba zao. Wewe utuwa mwanachama wa taasisi hii, uruhusiwi kuingia kwenye taasisi fulani. Kwa nini? Kwa nini? Sasa vitu kama hivyo utakana viangaliwe. watu wasitumie hizi taasisi kuwagawa Waislamu, wakawazuia Waislamu, kuwakebehi Waislamu, kwa sababu tu mtu kakhalifia na taasisi. Taasisi dini? Si dini. Leo inaweza kawepo, kesho ikafutwa. Je, ikifutwa taasisi watu wote kuwa Kristo? Kwa sababu taasisi imefutwa. Kwa hiyo tumcheni Allah tabarak wa taala. Napotetea jambo, tuteteeni jambo kwa misingi ya dini. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mimi nauliza kuhusiana na mkoa wa Tanga ninavyojua mimi. Ziko answali za aina mbili. Kuna answali ya markazi kuu Tanga, alafu na answali ya kwenu. Je, mfano mmetoka Mreba kwa ajili ya kutafuta elimu. Nikafikia katika shirika la kwako, lakini nikawa nakaa sehemu nyingine, kwa mfano kwa Sheikh Salim. Na kule kwa Sheikh Salim kafanywa vurugu, kufukuzwa ili nitafute kwa ajili, kwa sababu natafuta elimu kwako si katika wao. Au nikatafuta elimu kwa Sheikh Salim lakini na kwako nakaa kwa kwenye maeneo yako. Na wao kanifukuza, kanifanyia vurugu. Je, linaruhusiwa katika Uislamu? Sawa sawa. Nikijibu mtafurahi. Alhamdulillah, sisi tuko Tanga. Lakini hatuko Tanga mjini, tuko Tanga pembeni ya mji wa Tanga. Kilomita kama 15 kutoka mjini pale au 16 hivi. Kiasi cha maili 10 sehemu ya Pongo. Na markaz ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pale. Na tuna vijana wametoka huko. Wametoka maeneo ya huko. Yaani katika mkoa wa Kagera wanasoma kule. Na wengine wametoka huku wanasoma huko. Kwenye markaz ya Ansar Muslim Youth Center. Sasa sisi ile swali naliuliza halijawahi kututokea. Kwamba mtu anakaa kwetu lakini kusoma ni kule. Yaani hapa kwetu nasoma Jalala tu nakula. Ataingia chooni, aoge, akidhi haja yake, alafu kusoma, ndasoma kule, ile lije kutokea. Kwa hiyo kama lingetokea, ningelijibu kwa msingi wa kwetu. Lakini kwa msingi wa taasisi, au kwa upande wa taasisi Ansar Muslim Center, hili limetokea. Lakini baina yao na madrasa moja kiitwa, zamani ilikuwa ni Darul Hadithi, sasa zimegawanyika imekuwa Darul Ulumi na Darul Hadithi. Sasa wanafunzi walikuwa wanasoma Darul Ulumi. Ni wageni wengi wamekuja kutoka mikoa mbali mbali, wengine wametoka huko na wengine nikisema wananisikia ambao wamefanywa hayo. Wale walikuwa wanasoma kule kwa sababu kuna elimu Darul Ulum. Hawana mali pa kuishi kwa sababu chuo hakina boarding. Wakawa wanaishi au wanalala katika misikiti ya taasisi ambayo ilikuwa hailali mtu, yani kwa maana ni misikiti ipo tu ya Waislamu wanaoja kusali na kutoka. Lakini kwa sababu ya kuwa wale wasoma kule, ikatoka amri kwamba waondoke pale msikitini. Kwa nini unasoma kule? Mnanielewa? Hili jambo liliwahi kutokea katika mji wa Tanga. Sasa nadhani swali hili la kuuliza wale sio mimi. Kwa sababu mimi kwangu lije kutokea, sije kumzuia Muislamu akifanya jambo la kheri, kwa sababu kusoma ni kheri. Mimi nitamzuia vipi asilale kwenye nyumba ya Allah tabaraka wa taala talibu ilm? Kwa sababu tu yuko kwenye taasisi yangu. Hili si, sioni kama jambo liliingia akilini, kama ni jambo la kisawa sawa. Kama hakuna ule utaasisi tunaukataa sisi hapa, sijui ni kitu gani tena. Labda nyinyi Waislamu mweza mkaeleza kama ni kitu gani kinachokataliwa hapa. Mtu asoma dini, wajua pale pana madrasa ya Kiislamu yasomesha dini sahihi, na watu wako wenye kusomesha watu wenye ilmu. Amekuja tunaomba msikitini kulala hapa sababu sina mahali pa kulala. Wewe mtu taasisi gani unasoma hapa? Unasoma kule. Toka hapa. Sioni kama ndio mtaratibu wa dini. Sasa umeniuliza mimi lakini naona kama sio mahala pake. Wako wa kuuliza. Wallahu aalam. Au alakhir na kuongezea kidogo hapa. Tabu usimei. Swala hili kabla nilivyotangulia kusema hapa Abul Fadhli, kuna vijana ambao walisoma Tanga na mimi ninawafahamu. Kuna kijana mmoja anaitwa Tamim ambaye ni kijana wa huku Bukoba, lakini sijui sehemu gani. Bali katika kumbukumbu zangu kuna yule shekhe pale ananitazama, na kadhalika kuna mwenzie hapa mwenye kanzu nyeupe. Hawa wanakumbuka kadhia hizi. sababu wakati natokea Tanga barabara ya sita, mimi nakumbuka hawa walikuwa wako Tanga, taasisi ya Answari Muslim Youth Center ilituma idara ya hisba. Nikisema idara ya hisba, sio nifahamu, kuna watu maalumu wao wametengeneza vifua vikubwa, ukifanya fujo wanakubeba. Wao kazi yao ni hiyo. Sasa wale walikwenda saa sita usiku katika msikiti wa barabara ya sita, wakaenda kuwatoa vijana msikitini, na mimi nilikuwepo siku hiyo. Wakawatoa wale vijana, kwa nini unalala msikiti ule na wao wanasoma daru? Vijana wakafukuzwa. Yule kijana alikuwa haamini kwamba linaweza ikatokea lile, lakini kwa maneno yake alitamka, na Allah ni shahidi, akasema kweli nimeamini pale hakuna sunna. Sasa hali kama hii inayosemwa hapa ya utaasisi Tanga, si kwa maana imekwisha, ipo, lakini sasa hivi watu wanayafunikia kwa sababu ya maslahi yao, na kwa sababu mimi sina nafasi yangu, lakini mimi nina mengi. Jana kwamba al-akhi hapa akasema kwamba mengine yakija tuyaangalia kwa hikma, ni kweli, lakini kuna mengine naweza kuulizwa kwenye speaker, hatuwezi kuyanyamazia. Mimi nitayafunua hivi, Sheikh anaweza akayafunika, lakini mimi nitaibua. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mimi swali langu nilikuwa nauliza kwamba kwanza katika maongezi yako, na sio wewe tu, mashehe wengi kwa wanavyokuwa wanaongea, mara nyingi huwa tunasikia, sasa hivi hatusikii tena sisi Waislamu, tunasikia sisi Ahli Sunna wal Jamaa, sisi tunasikia sisi Answari. Sasa nataka unielezeshe kwamba ni kwamba sasa hivi yani kuna kundi la Ahli Sunna wal Jamaa na Answari, sijui ndio kitu kimoja, like, sasa je, sisi ina maana mtu usipoingia katika kundi la Ahli Sunna wal Jamaa wewe utakuwa jawa Muislamu kamili? Alafu swali langu la pili ni kwamba je, hapa kama unaviona katika mji wetu kuna misikiti miwili, kuna msikiti huu hapa, kuna msikiti mwingine pale, tuseme kwanza miwili ambayo imekaribiana, imekimiwa swala, ndio swala umefika, kundi la watu likaingia kwenye msikiti huu, kundi la watu likaingia katika msikiti ule, swala zote zitapokelewa za watu waliosalia katika msikiti huu na waliosalia msikiti ule? Hilo ndio swali. Asante. Sisi tunapoulizwa maswali na tukawa tunahoja nayo na dalili nayo, hatuwezi tukayanyamazia, ni lazima tuyabainishe, tuyajibu kwa ushahidi na dalili za Kiislamu. Na hiyo ndio njia sawa sawa. Kile ambacho hakiko katika uwezo wetu tutasema hatukijui, tunafuatilia. Yaani ni changamoto kwetu sisi, kwa sababu huwezi kujua kila kitu. Na mara nyingine unaweza kuulizwa kitu kama huna hakika nacho, wajua lakini huna hakika nacho, pia usijibu, sema nitafuatilia. Swali uliouliza wewe ni swali ambalo liko ndani ya uwezo, ila alhamdulillah tunazo dalili. Muislamu yoyote anatakikana awe katika msimamo wa Ahli Sunnah wal Jamaa. Muislamu yoyote, na akienda kinyume na msimamo wa Ahli Sunnah wal Jamaa atakuwa ametoa katika njia sawa sawa. Mimi nitatoa maneno ya masahaba na wanafunzi wa masahaba, yani tabi'in. Ukisoma kwenye tafsiri ya Ibn Kathir, ukifungua tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah wa ta'ala, alipokuwa akitafsiri aya iliyopo katika suratu Ala Imran inayosema yawma tabiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, alipoitaja aya hiyo al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akasema tabiyaddu wujuh ahli sunnah, zitakuwa nyeupe nyuso za ahli sunnah. Kwa maana kwamba Ahli Sunna wal Jamaa ni wale walioshikamana na kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ha, katika masala ya kiitikadi, ibada, akhlaq, tabia zao, na mwelekeo wao na daawa zao wako katika msimamo huo, hao ni ahlus sunna. Kwa hiyo yule atakayekuwa kinyume na hivyo atakuwa yeye si katika ahlus sunna. Na ndio maana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipoulizwa, alipoeleza kwamba utagawanyika umma huu kwenye makundi 73 yote atakwenda motoni ila moja, alipoulizwa ni kundi gani, akusema humul muslimun. Akusema hivyo kwa sababu anazungumzia kwamba utagawanyika ni hao Waislamu wenyewe. Kwa hiyo utagawanyika kwa sababu ndio umma tuliijaba kwenye makundi 73. Alipoulizwa ni kina nani, akasema humul jamaa, riwaya ya kwanza, wao ni jamaa, ndio ile ahlus sunna wal jamaa. Katika riwaya nyingine akasema ni wale ambao watakuwa na msimamo nilio nao mimi leo na maswahaba zangu, ambao ndio msimamo wa ahlus sunnati wal jamaa. Maneno ya mwanafunzi wa sahaba ni Muhammad bin Sirin, baba yake Sirin alikuwa ni sahaba. Muhammad bin Sirin anasema falamma waqa'at alfitna qulna sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli albid'i fayuraddu hadithuhum. Baada ya fitna kutokea, yani kuuliwa Uthman radhiyallahu anhu, watu wakawa kila anayesema anaambiwa tutajieni maneno haya mmeyatoa wapi. Wanaangaliwa ahli sunna yanachukuliwa maneno yao, angaliwa ahli albid'i yanarudishwa maneno yao. Kwa hiyo ahli sunna ni wale waliolazimiana na kitabu na sunna juu ya njia ya wema, yatangulia njia ya masahaba na jamaa katika mambo ya kiitikadi, ibada na kuendelea. Nao ni maimamu wanne kama vile Imamu Abu Hanifa, Imamu Malik, Imamu Shafi, Imamu Ahmad, na waliokuja baada yao kina Imamu al-Bukhari, Imamu Muslim, Abu Daud na wengineo. Na wale waliokuja baada yao wakaifuata njia ya watu hawa, hao ni ahli sunna wal jamaa. Na wasiokuwa hao waliokwenda kinyume na njia hawa wako nje ya njia ya sawa sawa. Naam. Shukrani kwa nasaha. Naam, kuna swali jingine kwa kuhusu swala kuswali huku au huku. Kama ukiwa umetembea sehemu mbalimbali katika ulimwengu, iwe Makka au Madina. Madina kuna msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao mtu anayeswali katika msikiti huu, swala moja ni sawa na swala 1000 katika misikiti mingine. Yaani wewe ukiswali hapa Muleba na mtu anaswali hapa mathalan swala ya Maghrib, na mtu anayeswali swala ya Maghribi hiyo hiyo katika msikiti wa Madina, yeye anakuzidi kwa swala 1000. Yaani mpaka wewe uswali mara 1000 ndio utamfikia swala yake, daraja zake kwa fadhila. Lakini ndani ya Madina kuna misikiti isiyopungua 200. Mimi nimekaa Madina na ninafahamu na ninajua misikiti kwa majina na mitaa, kwamba pale kuna misikiti zaidi ya 200, kisa 300 pia sijakosea. Kwa hiyo swala inaweza kukimiwa pale, ukenda pale, yule akenda pale, hakuna neno wala hakuna ubaya, hakuna neno. Hivi ndio ninavyofahamu. Sasa kama kuna fahamu tofauti tuwekiwe sawa. Hii ninavyofahamu kwamba watu swala imekimiwa pale, imekimiwa kule na msikiti mwingine, basi watu ndio kaswali pale na mtu anapokuwa pamekuwa karibu. Wallahu a'lam. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi swali langu nataka kujua maana ya sunna. Kwanza sunna ni kitu gani? Kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wakizungumza tangia zamani wanasema mtu mwenye kufanya sunna anapata thawabu na mwenye kuiacha hapati dhambi wala hapati thawabu. Sasa hivi sunna hizi zina aina ngapi? Kwa sababu kuna watu wengine wanasema sisi ni watu wa sunna. Kuna watu wengine wanakataa wanasema sisi na sisi, yani hawana mwenendo wote, wanasema na sisi ni watu wa sunna. Sasa naomba hukumu yake ni ipi mtu mwenye kuiacha sunna sahihi? Sahihi. Sisi tunaposema sunna, mimi nikisema sunna sio wengine, lakini mimi ninaposema sunna au ahlus sunna na vitabu vinavyoeleza kwamba ahlus sunna au sunna, inakusudiwa sunna mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani aliyoyawacha akawafundisha Waislamu. Katika sunna hizo kuna mambo ya wajibu, kuna mambo ambayo ni wajibu kuyafanya, ni faradhi, kwa sababu yamethibiti kwa njia ya sunna, imethibiti kwa njia ya sunna na ni katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfano, ukisoma ndani ya Qur'ani humu hutopata tashahudi, yani tahiyatu katika swala huipati humu. kama mtu anabisha ajionyeshe tahiyatu iko wapi, lakini ukiswali wasema tahiyatu na usipoisoma huna swala. Ukaswali ukamaliza, lakini ukisoma tahiyatu huna swala. Haimo katika Qur'an, lakini ipo katika sunna. Tunasema tahiyatu ni sunna Mtume SAW na ni jambo la lazima katika swala. Sasa mimi ninapozungumza sunna, na wengi katika wanawachuoni wanaposema sunna wanakusudia yani kitabu. Itaposema kitabu wa sunna, inakusudiwa sunna ni masdar, yani ni chimbuko vile vile na marejeo ya kisheria ambayo ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kusema moja kwa moja tu kwamba sunna si wajibu kufuata, sunna ipi ambayo si wajibu kufuata? Kwa hiyo si sawa sawa. Au ukisema sunna ni wajibu kufuata kwa kila mtu, sunna ipi? Tumeelewana? Kwa hiyo inategemea, yapo mafundisho yaliyokuja kutoka kwenye sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni faradhi kwa kila Muislamu kuyafanya. Na yapo ambayo si faradhi kwa kila Muislamu kuyafanya, bali kweli mtu akiyafanya atakuwa amefanya jambo bora na akiwacha hatopata madhambi. Mfano, umeingia msikitini, umekaa msikitini ukaswali rakaa mbili, baada ya kusoma rakaa mbili ukasubiri swala. Kufanya vile ni sunna, ukaa kusubiri swala na ni katika amali za khairi. Au mtu baada ya kutoa salamu katika swala ya faradhi, baada ya kuleta adhkari kisha akasimama akaswali sunna ya qablia, atakuwa ameswali sunna na si jambo la faradhi. Akiwacha hapati dhambi, akiwacha hapati dhambi. Sasa ni darasa la refu kwamba mambo gani ukiyafanya, rahamukallah, ukiyafanya yanakuwa hayo ni lazima, au kuna mambo gani katika sunna ni ya lazima, ni masala ya darasa mbali. Sasa hiyo ni ndefu, itakana watu waeleweshwe, watu watakana waeleweshwe. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Shee, mimi swali langu liko hivi. Mimi ninavyojua katika nchi yetu ya Tanzania kuna mashehe wengi, na hususan ni huko uliko Tanga na Arusha mashehe wapo. Lakini mara nyingi nimekutana na kanda zako zina mvutano mkubwa sana na Sarum Barahian. Sasa je, nisijue ndiye shehe aliyopo anayejua kusoma sana na wewe wawili mpaka mvutano wengine wasifutane? Namba mbili, umesema ule msikiti sio mali ya waumini. Shehe, tumejenga sisi pale. Sasa nisijue na lenyewe hilo sasa linapatikana katika ushahidi upi? Na kingine shehe, nilipenda nijue zaidi ya elimu ambayo ulionayo, kwa sababu nimepata kanda yako moja inasema kwamba mlisafiri baada ya kuona kwamba mmevutana mkaenda Madina. Mlipofika kule kanda ilikuwa ina katika mkavutana sana. Sasa shehe Sarum Barahiani hakufika kule, akawa amekataa, sijui baada ya kuonana na mashaka akasema hawa si wenyewe anayewasema wenyewe, sio wako kwenye serikali kule. Sasa nisijue hilo na lenyewe limefikia wapi? Ndio hayo shehe. Labda mimi ni mjibu la akh kwamba mbona inaonekana kwamba mashehe Tanzania wako wengi tu, lakini tukifuatilia utakuta ni wewe na Barahiani ndivyo mnaovutana na wengine hawapo katika hilo. Mimi nasema hili mtawakulielewa mpaka nitoe maelezo. Mtawakulielewa hili lazima mtoe nitoe maelezo. Mimi sikusoma kwa Barahiani na wala haja kunisomesha. Pamoja na kwamba mwenyewe atangaza hivyo, lakini wanafunzi wake na watu wengine wote wafahamu kwamba mimi sijawahi kusoma kwake. Lakini mimi niliwahi kuwa mwalimu katika markaz ya Barahiani, yani Mahad al-Faruq. Kuna vijana wakumi nimewasomesha mimi kwenye markaz ile. Bali niliwahi kuwa mudiri katika markaz ile, kwa kuteuliwa na yeye. Kwa maana nilikuwa nikitoa ushirikiano wangu katika taasisi yake katika njia za elimu na si jambo jingine. Sina kazi nyingine zilikuwa zaidi ya kusomesha, na mara nyingine nikihutubu katika baadhi ya misikiti na kutoa mihadhara. Sasa mimi nikaenda kusoma masomoni. Baada ya kusafiri kwenda Madina mara ya kwanza nikipeleka vyeti vyangu, sababu nilisoma Kenya mimi. Nikapeleka vyeti vyangu vya Kenya, yani mahadi Kisauni ni Islami. Nikaomba masomo pale, nikakubaliwa. Yani niliporudi si muda mrefu nikaenda zangu kwenye masomo. Nimesoma Madina, Jamia Islamia, Kuliyatul Hadith wa Darasat al-Islamia. Nimesoma nimemaliza. Nimerudi Tanzania. Sitaki nieleze kwa kirefu, nadhani jana nakumbuka nilieleza kidogo, lakini kwa sababu nimeulizwa itabidi nieleze ile historia jinsi ilivyo. Lakini baada ya kurudi, sijui kwa vigezo gani au kwa taratibu gani ambazo umeziona, yakaanza mashambulizi ya kichini chini dhidi yangu. Watu wanasema, na sijajua hakika maneno hayo, kwamba yule bwana huwa hapendi kukaa na watu wenzake ambao wamesoma, ila ukitaka kuwa kwake uwe kama mtumwa. Lakini nikishakuona kwamba wewe una maarifa na ujanja, hataki uwe kwake. Na wanatolea mifano ya mashehe wengine, kwamba alikuwepo shehe fulani, angalia akamfanyia ile, akamuondoa grupu la mashehe fulani, kawafukuza. Imekuwa yani hali maneno yazungumzwa na watu, mimi siyesadiki wala siyekatai mpaka niyafanyie utafiti wa ndani. Lakini ishara kama hizo zilikuja kwangu, kwa sababu mimi nikiwa ni mwenzako tunafanya kazi pamoja, ukaniona nimekosea, wajibu wako ni kuja kuninasihi na kunifikishia, badala ya kutumia vipaza sauti na mihadhara kunikandia mimi na kunikanyaga kwamba huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi. Sasa isitoshe hivyo, ikawa tunatuhumiana kwenye dini. Sasa yeye akawa ananituhumu mimi katika msimamo wa dini, na si mimi tu, anawatuhumu baadhi ya mashehe, kama swali lilipoulizwa hapo kwamba kuna mashehe kule Saudi Arabia wameanzisha msimamo baada ya kadha wa kadha. Sasa wanatajwa wa maulama ambao ni wanaochuoni wakubwa wenye elimu na wanaochuoni ahli sunna wal jamaa. Nikaona sasa hii njia wanakwenda nayo si njia sahihi. Hii njia kuwatukana sasa wanaochuoni mashehe wakubwa si njia sahihi. Ni njia itakikana irekebishwe. Ala kulli hali, wao wakathirisha maneno, wakazungumza maneno mengi, hasa kwa upande wa Moshi na Arusha. Ndugu zetu wa kule Moshi na Arusha wakaona kwamba lazima nisuluhishe hili swala. Mimi sijazungumza chochote wakati huo, wala sijatoka kwenda kokote. Ndio nimerudi hata miezi miwili bado. Tulipokutanishwa sasa, shekhi imekuwaje? Ndio tuanze kuulizana, mbona sasa wewe umeanza mashambulizi, umeanza kumshambulia mwenzako na nini? Wamevumisha mambo mengi katika mambo wanayosema kunisingizia mimi, kwamba wanasema mimi msimamo wangu ni mkali, umekuja kupinga watu wasisome shule. Yaani wewe ukipeleka mtoto wako mwenyewe, mtoto wako shule kusoma haramu. Eti mimi nasema hivi. Hizi shule zote za ukafiri. Simenielewa. Sijui kufanya vitu vingine nimeshavisahau, lakini mambo mengi wanayajua hawa watu wao. Hii asema hii haifai. Hii bid'a, hii hizbi. Yaani wakaeneza kwamba huu ndio msimamo wangu. Sasa nikawa na wataka ushahidi, jambo hili mmelitoa wapi? Wajua sisi tumeshikia, tumesikia hivi na hivi fulani yasema. Ikani majungu tu yani. Kuna bwana mmoja akatoa ushauri kwamba bwana, kwa sababu mshamzulia mambo mengi huyo. Msikiti ipo. Mpeni jukwaa na yeye aeleze. Kwani msimamo wake yeye ni upi? Watu msikie. Hawezi kutumia majukwaa ya taasisi, hii haiwezekani, hii hivi, akaanza kufanyaje? Kukwepa. Wale jamaa wa Moshi wakasema hivi, sisi tutaka kujua dini. Misikiti tumejenga wenyewe kwa pesa zetu. Tumejiandikisha na taasisi kwa ajili ya kufuata dini tu na kupata kivuli cha taasisi. Kwa hiyo tunakuomba uje utubainishie dini kwenye msikiti wetu. Mimi nimekwenda Moshi nikazungumza, nikaeleza niliyoeleza. Na lillahi alhamdu, Moshi hata mtu mmoja hakuna alirudi nyuma. Watu wote waliunga mkono yale niliyozungumza. Kwa sababu nimeyazungumza maneno yaliyo misingi ya hoja na dalili. Jamani ndugu zangu, kuna hili na hili na hakuna aliyebakia katika wale waumini walio pale msikitini. Wakasema kwa mtindo huo basi sisi hatuko tayari kushirikiana na taasisi mpaka taasisi iache mambo haya. Sasa njia sawa sawa ni kufanyaje? Kwa itumike busara, basi mambo haya tutayawacha, au useme hatuwezi kuyawacha mambo haya kwa sababu tuna hoja kadha wa kadha wa kadha. Sasa jambo lilikwenda namna hiyo. Jambo lililofuatia ni kutaka kutumia nguvu za kuwatoa misikitini, na mabarua yakaletwa. Jamaa wakasema sisi hatutoki msikitini kwa sababu msikiti ni mali yetu. Tumejenga wenyewe. Tumeleta dokumenti zetu kwa jina la taasisi. Kama hapa mmejenga labda kituo hiki kwa nguvu zenu, mmeuza samaki, mmeuza nini, mkapata pesa mkajenga msikiti. Lakini sasa hatuna taasisi, mkapeleka hati zenu kwenye taasisi. Jamaa asema wangu. Tokeni nyinyi, mmevamia. Jamaa asema sisi tutoki mahakamani. Hivi ninavyozungumza tarehe 13 kesi inaendelea Mahakama Kuu ya Ardhi Kilimanjaro. Mimi ni mmoja katika washtakiwa, wale washtakiwa 16. Mimi naishi Tanga lakini nimepora msikiti Moshi. Sasa isitoshe hilo, mimi nazungumza huu taasisi ni kitu kibaya sana. Hao wanasema tukaleta fitna Moshi, lakini hawaeleze fitna imeingia vipi. Sasa kule Moshi watu wamepelekwa mahakamani. Madai yaliyokuja wanasema kwamba hao wamepora msikiti, watakikana watoke msikitini na majina yakatundikwa na gazeti la Mwananchi likatangaza. Mimi niko nani ni gazeti, sikumbuki tarehe ngapi tu. Na jina langu limo. Haya. Mahakamani wakaorodhesha majina yao pale na wadhamini wakaandika hotema saini yao kukubaliana na malalamiko waliotoa. Na katika malalamiko yao wanasema kwamba kesi itakwenda itatumia milioni 300. Kwa hiyo wao kesi itakapokwisha na wao wakashinda, hao washtakiwa walipe milioni 300 na riba ya 7% ambayo ni milioni 21. Mimi nawaulizeni, riba ni halali kwa Muislamu kuidai? Mimi naulizeni nyinyi hapo, kiongozi katika sunna anaomba watu, anawatoa msikitini watu kinguvu, hamtaki mahakamani, na vile vile mlipe milioni 21 za riba. Katika milioni 300 mzilipe kama zilivyo na milioni 21 za riba. Naye mambo yako wazi. Na wao wanakiri kwamba hawa ndio walijenga msikiti, vipi wamekuwa wavamizi? Sasa hii ni dhulma. Sasa sisi tukija tutaki misikiti yao wenyewe. Wakituita tutakwenda. Tutaka misikiti mingine, hatutaki mambo ya dhulma. Sasa wanapita kutuchafua sisi. Kila mahali, kila mahali. Akienda Arusha, akienda wapi, ana majukwaa ya kuzungumza. Sasa sisi tunazungumza Uislamu, lakini tayari kishajengeka chuki kwa Waislamu kwamba sisi ni watu waovu, kazi yetu kuwafarikisha Waislamu. Na anayefanya kazi hiyo ni yeye. Kwa hiyo sisi hatukubali, lazima tubainishe, kwa sababu Allah anasema la yuhibbu Allahu aljahra bisu'i min alqawli illa man dhulim. Allah hapendi kudhihirisha maneno machafu na kumdhihirishia mtu uchafu ila yule aliyodhulumiwa. Ukiwa umedhulumiwa na mtu, una haki ya kumtaja yule dhalimu aliyekudhulumu kwamba huyu anatufanyia dhulma. Na kwa nini anatufanyia dhulma? Anatufanyia propaganda sisi humu ili Waislamu wasitusikilize. Kwa sababu ya dhulma. Tatizo liko wapi? Sasa leo tumekosana mimi na wewe matatizo madogo madogo kama unavyodai ndani ya Uislamu. Kwa nini ukanidai riba ya milioni 21? Kwa nini? Huo ndio Uislamu. Hivi mkisema kitabu na sunna ulikuwa makusudia nini? Ndio hiyo riba. Sasa tumcheni Allah tabaraka wa taala. Mimi nasema kila anayekwenda na mwenendo kama huu wa shekhe huyu tutapambana naye sisi. Na tutawaelimisha Waislamu uovu watu wa sampuli kama hii. Kwamba hawa watu hawako maslahi ya dini. Sasa atakayechukia na achukia, atakayefurahi na afurahi, lakini tunasema Waislamu turudini katika msimamo wa sawasawa wa dini. Tusiwaangalie watu. Tuangalie ni dini yatufundisha nini. Kwa hiyo lazima tulifahamu ndugu zangu katika imani. Na nadhani magharibi imeshaingia au sijui maswali saa ngapi, mimi sielewi. Ongezee. Ongezee. Maiki kwa. Mpe ongezee. Shai, sasa hapo kama hata hapa mleba kama imeshatokea ni kwamba labda hii ni answali. Sasa je, kama hiyo answali na watu wamenunua msikiti wao, wana shule yao, wamejenga wao, na huyu sasa satawanyanganya hiyo mali yao? Oho, nisubirini tu. Jaribuni kuna kumhalifu kidogo muone. Mpe. Kumbe wewe ujui. Hapa shehe sasa, ndiyo maana kwamba ilikuwa inapita, kwa sababu mimi mafuta nilikuwa simjui. Kwamba hii ilikuwa inapita, kwamba mafuta ni mbaya, naona bwana asiingie katika misikiti ya answali. Sasa ubaya wako ni upi? Sasa hili swali nataka nikuulize wewe, mimi nimezungumza mabaya yapi? Maana kama ni maswali ya kuuliza kutaka kujua, mmeuliza nyinyi. Mimi nimewajibuni ili hali halisi jinsi ilivyo. Na msije mkakaa kwamba kama mmempelekea hati msikiti ule, basi usije ukaleta ujeuri, atakutoa kesho na mahakama itakupeleka. Usije kusema oh, tumejenga wenyewe msikiti. Eh, lakini si umempa hati si zake. Na sheria inampa haki kweli, kwa sababu ikiangaliwa katika kukabidhiwa si mali alizokuwa nazo, miongoni mwa hizo ni msikiti uko Muleba na shule yake. Kwa atakudai na ukipinga atakupeleka mahakamani, ataweka wakili wake, utakwenda mahakamani wewe, utakwenda kujieleza. Kesi ikisha kama umeshindwa utalipa pesa anazozitaka yeye na riba juu. Sasa sisi atu, wa, hii ninazungumza hii, hii ndio fitna yenyewe wanaoiita sasa. Yule bwana anasema fitna. Eti hali anayesema ni fitna. Na kuna mambo mengi makubwa tumetufanyia na wamefanyia Waislamu ya dhulma. Mimi hapa nikuonyesha karatasi, amepeleka barua ya fitna kwa IGP kuhusu mimi na ikhwa. Kama sisi magaidi, barua mimi niko nayo. Na mimi nimeitwa, nikaenda kuhojiwa na polisi, IGP atoa amri niojiwe na RCO, Regional Crime Officer, masaa 9 kwa barua yake. Sasa fitna nani fatani? Nani fitna? Sasa tusizungumze maneno alafu hatujui ameanzia wapi. Sasa mimi nawaomba Waislamu, haina haja kufarikiana. Haina haja kujengeana chuki. Msifarikiane kwa sababu mafuta kasema. Msifarikiane kwa sababu fulani kasema. Nasema yale tunayoyasema yapimeni kwenye mizani. Kile ambacho unakiona kwamba hiki ni sawa, shika yule usawa, fuata dini. Usimfuate fulani, usifanye ushabiki katika dini. Mimi sijamuita mtu aje kwenye taasisi yangu eti aingie kwenye taasisi. Mimi sina taasisi ya kufanya kampeni watu. Sisi tuna taasisi ya kupeleka mambo mbele katika dini. Na kuhamasisha Waislamu wasome. Mtu mwingine atasema katoa juhudi kubwa, fikra nyingi za kupeleka mambo mbele. Eh, katoa juhudi kinaweza kuwashinda masahaba na wale wengineo waliotangulia. Na mtu akitoa juhudi haina maana kwamba akikosea basi kashasamehewa kwa sababu katoa juhudi. Hakuna kitu hicho. Akikosea yoyote anayekuwa sawa. Hataki atabainishwa kwa watu kwamba huyu hataki. Sasa endeleeni na taratibu zenu. Swalini swala tano, muitakidi itikadi sahihi, jifundisheni katika dini yenu. Kile kinachobainikia kwamba hiki ni haki kifuateni. Na wala msiwadhuru ndugu zenu kwa sababu ya maneno ya propaganda. Allah anatuambia katika aya 6 ya suratul Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi ambao mniamini, inapokujilieni habari na fasiki yoyote, tafuteni ushahidi, kwa sababu msije mkawadhuru ndugu zenu kwa ujinga tu. Leo watu wangapi umetuchukia sisi humu na kutufanyia uadui kwa sababu ya ujinga, kutokujua sisi tunazungumza kitu gani. Anaweza kusema mashehe mbele za watu akawaambia msimsikilize huyu, ana uchawi wa maneno, msimsikilize. Yaani unawafanya watu kuwa ni fikra zao duni, akili zao finyu, waweze kutafakari. Sasa hii si njia sawa sawa. Huu ni uoga. Mimi nitarajia kwamba nikija mahali kama hapa, nikizungumza nitakayozungumza, nitakumbana na hoja za kielimu za kuyabatilisha yale ninayosema. Lakini wewe waambie watu wasisikilize. Maana yake nini? Sasa watu wamekuja kusikiliza, unaweza kuwahami vipi? Mimi nikiondoka ndio useme huyu amekuja amefarikisha watu. Sasa mimi mwenyewe nimeshaondoka, kwa nini nipo usemi? Kwa nini unyabatilishi yale niliyosema? Unasubiri mimi niondoke. Sasa inaonekana kwamba hapa kuna kitu kinalindwa na kuna watu wanalindwa. Si dini. Kwa hiyo naomba tuisheni hapa na watu waondoke kwa amani na utulivu, na nyasia zetu ndio zile zile, watu warudi kwenye mstari wa sawa sawa, kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na mapinduzi haya yatakuja kwa njia ya elimu sahihi. Watu wasome au watoe watoto wao wakasome. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.